الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آیت نمبر 170 قل اوایتو پیغمبر آیا ایوہ الناس او خلق او انسانان ان کنتم فی شک من دینی کچریئی تاسو پشک زما د دین په حوالہ که زما د دین په حوالہ تاسو شک وی تاسو پکې شک کوئ او تاسو دا ایکسپیکټ کوئ چې سون آر لیٹر زر یا څه زمانہ بعد به دا پیغمبر خپل دین ته بای بای ووایي مونږ سره ملګری شي نو مونږ پښتو کې وایو چې دا سی تاسو ګیله کې وایو مونږ څه وایو چې دا سی دې په سوري وتره یعنی دا معنی ایکسپیکټیشن مه کوه سپندر کوي قل یا ایها الناس وایا تو پیغمبر آیا ایها الناس او خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچریئی تاسو په شک کې د دین زمانہ ځکه کافران د مکې او د سراونډینګ ایریا دی به لګیا وو مختلفې حربې به د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام متعلق استعمالولې د چا چې لار د دعوت د کال او د مشن روکاوې نو بیا بای هو کار کړو انګریزي کې بای هو کار کړو سړی لګیایي چې د لار څنګه بند کړو چې سړی ستاپ شي نو د پیغمبر خلاف پروپاګاندا شروع کړه دا شاعر سړی دی شاعر دی بیا وې دا سړی د باندې پیریان دی بیا وې دا سړی دا لیونی دی بیا وې دا نفسیاتي مریض دی صحیح چې په دې ټولو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل مشن لګیا هغه دې خبر وایي څنګه نو چې بس خپل کار کړه صحیح نو بیا دې ډیلیګیشن را وصل د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تر ته حضرت ابو طالب ته سي وصل وفدنا جرګې را وستې ورته ګوره دا ستاد دی وراره د وجه زمونږ معاشره ټوله ګډوډه شو موږ معاشره ټوله ګډوډه شو خلک تقسیم شو خلک تقسیم شو د خلکو سره یو بل سره اختلافات او دشمنی پیدا شوې لار یو خوا دی زوی بل خوا دی یو رور یو ځای دی بل رور بل ځای دی یو کزن د سره دی بل کزن مخالف دی صحیح ابو طالب صاحب ورته وایي نو څه وکړو وایي ده ته ووایه چې موږ سره څه کمپرومایز وکړي څوک راسه مفاهمت راسره وکړي مفاهمت ان سینس چې سره دې خپلې خبرې پرېږدي څه به موږ د خپلو خبرو نه وروسته شو څه ګیو اینډ ټیک به وکړو انګریزي کې ورته څه وایي څه ګیو اینډ ټیک به وکړو صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے ورته وی وی بچیا ګور دا خلق راغلی دا قوم مشران دي د لوی جرګې ممبران دي دا غو معنی څه د لوی جرګې مې وی دا د لوی جرګې ممبران دي یا د کابینې وزیران صاحبان دي دې راغلی دي او دې داسې تجویز راوړلې دې داسې تجویز راوړلې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خط توجه سره خبرې واورلې نو چې خط توجه سره خبرې واورلې نو ورته وی اکا تاسو اکا وای څه مونږه کاکا وای ښه ورته وی کاکا وی کاکا ګوره که دا خلک دا خو ماته دا افر کوي چې پیسې به درکړو ته څوره غواړې پراپرټي به درکړو ته څوره غواړې بزنس دره ډیولپ کړو ته څوره غواړې واده کوم ځای کول غواړې بینک ستا په نامه باندې څومره پیسې کیدو دا ټول افر دی ورته وکړه صحیح پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وی دې ټولو نه بالا قیمتي شی دی نور اوس پوجمای چې دنیا په آباد ده نور اوس پوجمای چی دنیا پہ آباد ادا پیغمبر علیہ السلام ورتے کدا خلق مالا پہ یو لاس کی نور کی دی او پہ بلکی سپوشمائی کی دی زما پہ دی مهم او پہ مشن کے دی کمپرومائز تصور نشتا دیکھیں دی گیو ان ٹیک تصور نشتا یعنی دین بیا کے یا با نکے دین بیا کے یا با نکے صحیح شو مالا دار چی دیکھیں دا شو نشتا چی نا کو دام کو ما دام کو دام کو دا خدا خدای په یو والی مې مقیده ده کله کله پکې بوتم سجده وکړم صحیح نو پیغمبر علیه السلام ورته وی د دې تصور نشته نو دا ټول خبرې چې ختم شوې او د دوی هیڅ دارو بولې هغه څه اثر نه وکړ نو الله تعالی ورته وی پیغمبر علیه السلام پیدا خبره ورته واضح کړه چې قل اوایو پیغمبر آیا ایها الناس او خلقو ان کنتم فی شک کچریتا تو فشک کی من دینی د دین زمانہ فلا عبد الذين نزر عبادتنكم الذين دعا كسانو يا دعا بطانو تعبدون شتاسو عبادت كوي من دون الله بغير دا اللانا دو دي تصور نشتا دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی ویدا سے اولی نکو چه شپد میں اشتی تمون سر دمون گا مندر تا دا ورش پلیس تا دا شپد میں اشتی امون تاخر مسجد تا دا صحیح شو دا دا تا دا لکه تاس چارا دعوت سر کی کرا دا من سر درس کی شامل شے او اگر تا تاوی چه مون سر بکنه کنه کسینو تاون زیتا دا صحیح شو چه مون خبتا سر درس دا چه خود تمون سر کسینو تاون زیتا با شے تا او تو پہلے ببود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی مون بتا سر دو تمون سر اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتا خبر وعدہ کرے تاسو لیونی ایک کرو گئے قل تو آیا او پیغمبر آیا ایوہ الناس او خلقو ان کنتم فی شکن کچرتا سے پشک من دینے پدین زما کی فلا عابدو نزع عبادتنکم اللذین آداغ بتانو تابدونا چتا سے عبادت کوئے من دون اللہ بغیر دا اللہنا ولیکن عابد اللہ لیکن زبندگی کن دا اللہ تعالی اللذی آغا اللہ یتوفاکم دا اس دا سخت خبرہ دا لغن دا سخت خبرہ دا زمان شیخ سے بوئے ویدہ دا پختنولا دا مزاج خبرہ دا بس شیخ دا پښتونولای په ساده پښتو کې ترجمه دایي چې زه ستاسو د بوتانو عبادت دا تصور دا خو د ذهن نه وباسي زه صرف د هغه خدای عبادت کوم چې کوم خدای به ستاسو ټول بیخ وباسي زه دغه پښتونولای ته دا خبر ده ولیکن اعبد الله الذي زه بندګي کوم د هغه خدای یتوفاکم چې څوک به تاسو مړی چې څوک به تاسو مړی وژني ولكن اعبد نقول هذا ابوي بزين كي ده خدای پاور او قوت ورچول مثلا چې تاسو ده خدای ته سبجکټ دی نو خدای مو به خوبه تاسو سره دوستي ولې نه جوړه وای ولكن اعبد الله لكن سبندگی کوم د اغا الله يتوفى كل جاب تاسو وجني امره ما و امرتو ما ته حکم شوه دي ان اكونا جسم ذو من المؤمنين د سترانګ بلی ورزنا د مضبوط مؤمنانو څخه وعن او ما تدا حکم شوی دی ان اقیم چی تنیخ کوا ادروا وجهکا مخبل دی لدین دین تا تنیخ کا مخبل دی دین طرف تا حنیفا او دا اقامت مان دی خو گورا ان اقیم وجهکا تنیخ کا مخبل دی دین تا چی کسو دی دا مخوی ام سر دین دا مخدا سے انہ گردی کسو دی دا مخوی چی ام دا دین دا دائرشن دا مخدا سے انہ گردی دی تو اقامت دی تو سوی نیخ مخپل دی دین طرف تا که سمرا فتنی رازی دا رائٹ نا یا دا لفت نا چستا پا ڈائریکشن کی فرق رانشی چستا پا ڈائریکشن کی فرق رانشی چاہے پول دنیا اگا شاہ منصور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ زمانگا استاد رحمت اللہ علیہ اگا فرمائل وی دیکھا ہو گوری مرگری کل کل امون دا بوز دلے و دا کمزورای مظاہر ہو کو اوی اگا انداز بیدا سے گوڑا ہو کن او فالد والا دا جبا بیون خطا ان وی کلا کلا امون دا ضعف او دا کمزورای دا آغی مظاہر ہو کو دیتا و گورو چی معاشرہ طول پا یو غال روان دا ان مونگا سکو چی پدا بلا غال روی چی مونگا وصر شروع شو گڑی دل ورطر شروع کو را دیوی چی مونگا مولیان طالبانو ورطر گڑی دل شروع کو ان وی فدغا مناسبت بانوی یو کمزوری سری ویلی چی زمان اگر با تو نساز تو با زمانا بساز ان وی دا دین تصور دا چی زمان اگر با تو نساز تو با زمانا بساز دا دین تصور دا چی زمان اگر با تو نساز تو با زمانا ستیز صحیح شو چی زمان اگر با تو نساز تو با زمانا ستیز مقابل ہے او کا چستا کله دا عقیده ده چې زما دا موقف صحیح دی ځکه دا د قرآن موقف دی دا د پیغمبر د سنت موقف دی دا د دین موقف دی صحیح اوس دوه زره کسان یو طرف ته ریته یوازې بل طرف ته نو ته به څه کې وایه به چې مجارتي په هغه غاړه روانه زه هم ورسره روانېږم دا خو داسې ده که دوه زره خرج په یو غاړه روان وي انسان هم ورسره روان شي د اکثریت دی صحیح د دې رایې ډېرې وړي دي دیو جنا اللہ مو فرما چھے گورے دت پرد جمہور غلام پختکاری شو گورے دت پرد جمہور غلام پختکاری شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت چھے دو سو خرنو مغز رہے ازائی کی دیو انسان مغز دی نجوری چھے صحیح شو نشاہ منصور شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہے وی مرگری عقیدہ سان لگا جوڑا کا چھے خلق زمون دو وجہ خپل خرطوب نه پریدي نو مونږ د خلکو د وجې خپل سړیتوب نه پریدو خلک زمونږ د وجې پل خرطوب نه پریدی نو مونږ د خلکو د وجه پل سړیتوب ولې پریږدو؟ بیا خو ته ناکام شې او هغه خر کامیاب شو. بیا سړی ناکام شو څوک کامیاب شو؟ چې څوک خرطوب کوي هغه کامیاب شو، چې څوک سړیتوب کوي ناکام شو، هغه سرنډر وکړه. صحیح شو؟ او د دین باقی سرنډر، دین سرنډر مانی نه، دین سرنډر نه مانی. وان اقم وجهك ادا چنے کمقل دے لدینے جانب دل تا حنیفا خالص مخلص with full sincerity. حنیفا مانا with full sincerity. حنیفا دا دا گویا تعبیر دے دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ملتنا چپا اگے کی ہس مکسنگ نشتا پیور دین دا زان نہ پچو بل دا کلچر سینا مدا کھلاوا کلچر کلچر او ساتا او دین دین او ساتا کلچر او دین سرا مکس کوا ما دے تو وہ دین حنیف کلچر او دین سره مې څکوانا. اوس که مثلا شیرشاه دا پلي واخلي چې دا ما کوم تمیز اچول دی اکندارې تمیز مې اچول دی دا د دین تقاضا ده. دی کلچر دین سره مې څکول غواړي بیا خو ما دغسې کمیز نه دی اچولی زه بې دیني کوم. صحیح دی وجه الله تعالی وایي نه دین دین وساته او کلچر کلچر وساته او کلچر دی تر هغې پورې صحیح وي چې تر څو پورې دین سره مقابله نه وي چې څو پورې دین سره مقابلہ نہیں کہ کل رہے دن سرا کنٹرڈکشن پیدا شو کلچر مست بی ڈراپ ڈاؤٹ کسٹمز مست بی ڈراپ ڈاؤٹ رسم مست بی ڈراپ ڈاؤٹ بیاد آغی رسم سے حیثیت نشتا بیاد آغی کسٹم سے حیثیت نشتا بیا آغی روایت تو بائے بائے کیا چپ مخالق خواہ صحیح لیکن ماتا اس تو ویلیو کہ پیغمبر علیہ السلام کیا لراغ تشریف پیراؤل دنیا تا اپا حیثیت دا پیغمبر مبعوث شو نو اغد د مکی او د سراونډینګ ایریا کسٹمز او کلچر هغه ټول تارو سټڈی کړ سیو کړ ټول سټڈی کړ مطالعه کړ نو درې کلاسې دې پکې وکړ سو درې یو آ کسٹمز چې ښه کسٹمز وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هی کیپټ اٹ ایز اٹ از حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه شام ساتل هغه ټک نه کړ وی دټس اوکے وی دټس اوکے یعنی فار ایگزامپل مهمانداری او مهمان نوازی دا ښه کسٹم دی که بد کسٹم دی؟ ښه کسٹم دی. د غریب او د کمزوري ملګرتیا کول دا ښه کسٹم دی که بد کسٹم دی؟ ښه کسٹم دی. د رایت او د حق خبرې سپورټ کول دا ښه کسٹم دی که بد کسٹم دی؟ دا ښه کسٹم دی. اوس دا کسٹم اگر که دین د دې ذکر نیم کړي خو چې مونږ سو فتوا واړي مونږ دیٹ از اوکے یو وډ بی ریوارډډ. الله تعالی فضل کوي ریوارډ بدل کوي ځکه چې د کسٹمز دین سره کنټرډکشن نشتا بلکې دا د انسان په بهترین عقل باندې بنا کسٹمز دي دیٹ مست بی کیپټ ایز اٹ از دا هم دغسې اوساتئ. دویم هغه کسٹمز وو چې هغه پارشلی وډو او پارشلی بیډ وو. صحیح صحیح صحیح خوا صحیح صحیح خراب وه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه ډراپ نه کړ د هغې اصلاح وکړه هغې ډراپ نه کړ د هغې څه وکړه د هغې اصلاح وکړه لکه ودونه دا په کسٹمز باندې کېدل ودونه پسې کېږي په ودونه کې شریعت ډېر کم کسٹم پکې زیات دي د دې وجې مونږ هم پښتانه یو تاسو هم پښتانه یو خو مونږ د پېښور پښتانه یو تاسو دکاندار پښتانه یو زمونږ او تاسو په ودونه کې څومره ډېر فرق دی؟ اوس دا د اسلام په بنیاد دا فرق که د اسلام په بنیاد خو تم مسلمان یو زه مسلمان یم نه دا د کسٹم په بنیاد دی دا د کلچر په بنیاد دی خبره بیان کړل دا د کسٹم او د کلچر په بنیاد اوس هلته مونږ فایند اوټ کوو چې زما په دې واده کې خلاف شریعت رسم سوره ده او ستا په دې واده کې خلاف شریعت رسم سوره ده نو چې کوم ځای کلچر او کسٹم د شریعت مخالف نه مونږ دو اٹ گو اهد دا کوا چې کوم ځای شریعت سره کنټرډکشن لري مونږ دا شای نه جایز ده دا یې سره د کسٹم سره دا نه جایز ده. اوس دا تعزیت مونږ او مخلو تاسو یې مخلي پښتانه یې مخلي پنجابیان یې مخلي عرب یې مخلي. صحیح اوس تر دې حده خو د شریعت حکم دی چې سنت اعتبار سره تعزیت تر درې ورځو پورې جایز دی. سپر جایز دی تر درې ورځو پورې جایز دی. اوس د تاسو کسٹم د په امریکا کې دا جوړ دی امریکا کې چې تاسو د افغانستان پښتنو کې مړ اوسئ نو په لسمه پنځلسمه یا شلمه ایز د کیس نه دی یعنی نیکسټ ویکند هغه چې عرفه مرض راځي نیکسټ ویکند چې هغه عرفه مرض راځي نو تاسو د اجتماع اهتمامو کې خلکو ته اطلاع ورکړئ چې فلانه ورځ به مونږ فاتحه راغت بمونگا پس اس کا دین اساسی تصور تو بوری خود دری ورزو نباد دا تازیت تا پارک کی ناستل و احتمام کول شرحن ناجائز دی دری ورزو نباد ناجائز دی. خود بیابا you must keep in mind اس سمانا پا حیثیت دا مفتی فتوہ ہو اس پر شوا چیر شریعت حکم خدا دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دری ورزو پر تازیت کول او تازیت اوستر سنت صحیح هدا بلا خبره ده چې سره نو خبر میاش پس خبر شو او هغه راغی تاسو تاسو دازیت ته او تاسو یې خبر شوم دتا والد صاحب وفات شو خو زه پرون چې خبر کړم نن نن راغلم نو ستا باغ ته سوای چې نه نه راغ یو میاش شو خبر را چې ګورې لاس چر نه کی اما سره اظهار همدردی ونه کی ځکه دا اوس ناروا ده نه نه یعنی ته دغې دپاره اهتمام سره نه ناست هغه راغلی دی تا اهتمام نه کړی دې لپاره بلکې څه شوی دی هغه راغلی دی دیټ از اوکې جس گو اہیڈ اگر تا دعا مو کچھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے خیر در کی ستارات لو سرا سما دیر تسلیو شو ستارات لو سرا زما دیر تسلیو شو غم کی میں دیر کمیر آگئے غم کی میں دیر کمیر آگئے صحیح نو اس ددر پا حوالہ باندے چھ فتوہ مانا ہوگو اس تشنو مائی یس if we will do the same thing back home in Pakistan and Afghanistan کدغا احتمام ددر ورزونا زیاد نونگا پاکستان افغانستان کو زبان دا اگینس شریع آدھے تیسے چیز اگینس چه خود دلتا circumstances different دلتا خلق نزدی و سیگی نا دلتا خلق نزدی و برسر و سیگی نا سوک سان فرانسکو کی دی سوک پرنسکن کی دی سوک ورگینیا کی دی رشتداران صحیح یوا دویم خبرا دلتا چا سر دا ٹائم نشتا چه پو ویک ڈیز بانے مڑے ہوشو او دے با دری علی مسلسل بنا سی خلقوں نے با تعزیت اخلی دلتا خلق مصروف خلق دلتا خلق سر ٹائم چر پڑے کشتا ور سر نشتا دلتا خلق سر دومر زائش دا چی دے بدرد مسلسل ناس تی یو لو ایڈیرہ دا یا حجرہ دا یا مسجد دے پائی کی مناس تی او خلق برادی تازیت پکے نننا دریو ضرورت تا مونگا ہوئے دیٹ از اوکے دا جائز دی دیٹ از اوکے بس اچھے دا جائز نو باہر تک دی پیغمبر علیہ السلام دا کسٹمز دا اغی اصلاح اکرا دا کسٹمز سو اکرا چی کمشے پکے دی شریعت خلاف ہو اگے نوز دا تازیت اغسطل چلا تاسو کم احتمال کوئی نو دا جائز دی دغه څه دي دغه جایز دي خو تور سوټه غوښتل او تورې کپڑے ورته غوښتل دا د عیسایانو د شیعهګانو طریقه ده دا ټوټه یې ناروا دي دا تاسو پروپاګېټ کوي صحیح بلکې تاسو دا کوم تفسیر ملګري چې نو تاسو په هغه باندې هیڅ پیل ځای نه شوی صحیح شو چې کله تعزیت ته دی کنه څه ته دی ثواتې ته دی نو بیا څه اچوي سپینې جامې اچوي چې د غلط رسم د دې رد شي غلط رسم د دې شي د دې اخلاص یې وشي نہ بلا ہمیں جان ہو دس کہیں ہمیں جان کہیں ارے دیو جی سان فرانسکو تلاش بس دو ہی اور خبر میں ذہن کے راغلے کہ بس داخلہ کی شریعت تم نہیں کہو وان اقم وجهك للدين حنيفا نو دین کے سب کسٹمز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا علی اصلاح کا صحیح نو سو دنا دا پ کسٹمز باندې کی دل خدا غی کسٹم سو نو کدا لیکن سلامت نہ داوری کا ہو ود کی دا غی کسٹم داو د مکی معظمی او د سراؤنڈنگ ایریا کی د خزی هیڅ رائٹ نو دا غی اس مرضی نو د خزی هیڅ مرضی خوش نو د خزی خوش نو دخل نو یوا نمبر دیم قوت والا یا دولت والا سڑے قوت والا یا دولت والا سڑے چی اگر با کم شزی تا نخو کرا گو تا بیونی بولا دغا شزا نو دا اگر دا کور والا دا استحقاق نو چی دا اگر دا گو تا مسترد کرے زکا اگر یا قوت لر یا دولت لر نمبر دیم قوت والا و دولت والا سڑی اگر بانے دا لیمٹ او دا تحدید اس پابندی نوا چی دے سور شزی سات لیشی as much or as many as he wants. The custom is. Salaram, the vashazi, she har sura bavi, the day his rights, no way demand no shukode. That is rights. No, but you commodity. So, the istamal shayna. Bal custom, she whenever the person concerned, he wanted, throw her away. She swap te bago uktan, no khuda be, talaq abe pura. Naro kinga, is hake no. نبی صاحب جکشن ہو بل کسٹم ہو کہ یو بندہ با مر شو نو داغد خزی فری ویل نو داغد خزی آزاد مرضی نو بلکہ دے داغ مری رور اکا یا تر یا ایون زوی دا بل خزی نا یا ایون زوی دا بل خزی مونگو تا میرا وائیو میرا ایون میرا زوی اگو بجاو سادر رواغستا او د دغه مړي د خدای په سر به ورواچو لکه څنګه چې مرشو دا خدای په پاتې و دا په سر به چې څو په وینا کټ بواسطه چې جنازه نو د صدر را وسته دا غشه دی په سر ورواچو نو دا به یې زور کړه او دا صحیح ده دا به یې زور کړه نو وته شفو وایو قانون کې ورته پریمشن قانون کې ورته شفو شفو نه پېژنې دغه دغه یو ځای نه دغه دغه دا شفا نه ده شفا ده اصل کې قانون او دې لپاره قانون دی نه قانون شفا لا پریمشن وي ورته صحیح یعنی مثلا تو او زه په ځمکه سره شریک یو تو او زه یعنی دواړه وروڼه یو په ځمکه سره شریک یو تا له دغې شریکې کاتې نه یو ځمکه په اجنبي خرڅه کړه په چا دې خرڅه کړه په بیګانه سړي دې خرڅه کړه نو ما ته حق دی چې د هغې باندې کلیم کړم ما ته حق دی چې د هغې باندې دې ته وایي قانون شفا سوی ورته قانون شفا ایون که زه پکې شریک نه یم خو ګوانډي دی ما سره لګېدلې ده دا ځمکه سره دا به همسایه ده ما سره لګېدلې ده نو شیرشاه هغه په اجنبي باندې خرڅه کړه او زه اجنبي نه پېژندم کوم مې دا سړی به شیرشاه خو سړی ښه و زه همسایګی چې ما سره ډېر احسانونه کول یعنې کم از کم تکلیف نه راکو هم کوله مې نه چېرته په مصیبت وانوړم نو اوس نوی همسایه چې راځي چېرته لیونۍ نه وي صحیح نو شریعت اسلامي د بد سړي د همسایګی نه د بچ کېدو دپاره دې همسایه ته حق ورکړی که ته شپه کې نو پرې باندې وکړه خو دا چونکې ډېر کمزورې حق دی څه شی دی ځکه چې ستا پراپرټي خو نه ده او خدای پراپرټي د هغه پکې آزاد دی چا باندې خرڅوي صحیح خو تا د شریعت صرف د دې وجې چې ډسپیوټ پیدا نه شي څه سمجھ شي چې لیټر آنسر بلډ شیډ نه شي تللی ونه سړی مرګ جوړ جوړ ورسره اخته نه شي نو شریعت تعالی یو حق درکوي خو دا حق ډېر کمزور دی دا حق ډېر کمزور دی نو چې ډېر کمزور دی نو معنا یې دا ده چې څو وخت خبر شي یعنی مثلا ته په جمعه کې مسجد کې ناست او حاجی عبدالغنی راغی او ما ته وی قاضی صاحب هغه ستا په څنګ باندې چې د شیرشاه ځمکه وه هغه هغه خرڅه کړه شیرشاه ځمکه وه هغه هغه خرڅه کړه صحیح نو ما باندې لازم دي چې فوراً زه ووایم چې حاجی غنی ته زما ګواشه به شفه کړم ته زما ګواشه زه به شفه کړم دې ته وایي حق الوصول ټوپ وال جمپ کول چې بس څنګه تا ته خبر رسېده نو سبب کې جمپ پکې او که جمپ ته ونه کړو نو دا حق ډراپ شو که جمپ ته ونه کړو نو دا حق دې بایلو بیا ته شفه نه شو کولی حاجی غنی وایي چې ما ورته لا ورکړې وه د باندې ورې څه څنګه سړي خرڅه یې به مونږ څه کړو باندې مونږ خپلې خرڅه وو صحیح نو چې ما جمپ نه وو نو دا چونکې کمزورې حق دی نو دغې وجه هڅه شو براب شو خو چې جمپ مې وو او حاجي غني هغه زما ګواه هو نو حق مې ثابت شو اوس شفه زه سبا کوم که میاشت پسې کوم که دوه میاشتې پسې کوم ډیپینډ صحیح خو زما حق هغه وخت ثابت شو چې کوم وخت ماته اطلاع را ورسېده خبره به یې چلاله نو بهر تقدیر هغوی به په خود هم د شفې حق لرل نو د هغې معنا به دا وه چې دا به یې ریزرو کړه ان ون وی آر دی ادر نو یا به ورسره په خپله نکاح کړو اګه ته بدا حق نو چې انکار کړی اته بدا حق نو چې انکار کړی وي نو یا به ورته په خپل نه کاکو که په خپل به نه کار نه کو او چا بل چا ورته اپروچ کو نو هغه به خپل ته اپروچ نه کو دا چې چا به کلیم کړو ورته به اپروچ کو بیا دا تاسو ورندار وای ضرور څه څه وای ورندار هغه دا تا ورندار یا دا تا مجور یا دا تا د کزن خدا چې کوم درشوي دا زور سره وعده کول غواړم او ما ته پته ده چې تا په چادر چولې تا په ټوکر نه ولې صحیح دا به بالکل ټوکر ور سره دوره پیسې وراکي سپور وراکي دوره پیسې وراکي دی ور سره واده وکا دې ته به حذر وي عین دواد لا دې عمل ته وسوي عذر الله تعالی قران کریم کې واضح وي لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا ان تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الله تعالی دا سره له وانت تصور دی خدا پراپرٹی دا چیتی انہیرٹ کے خدا دا پراپرٹی دا چیتی پا میراس ہوڑی دا پا میراس نشی ہوڑی دا تو انسان دے انسان سو پا میراس نشی ہوڑی پا میراس کو پیسی ہی ہو سے پا میراس با کوٹ ہی ہو سے پا میراس با موٹر ہی ہو سے پا میراس با فلانے ہی ہو سے فلانے بے ہو سے خدا سرے پا میراس کو نشی ہوڑی دا خدا اللہ مستقل انسان دے ولا ان تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتهن وندا چتا صدا غي عدل کوي عدل معنا دا نه لتذهبوا ببعض ما اتيتهن چې دتا هغه مشر رور یا زوی یا هر څوک مرشوي چې هغه ولا سمره پیسې یا گیفت نه یا سمره پراپرټي ور کړل دا د هغه ډیمانډ کې شي او تور سره نه کاو کا بټ شي شود ریټرن اور پراپرټي صحیح شي شود ریټرن اور الله تعالی فرمایي دا خو خپل خاور ور کړل دا هغه مہر دی دا ورته خپل خاون ورته غي تملیک کړو پراپرټي ور کړو اونرشپ ور کړو یار دي چکړو گیفت ور کړو یو هاف نو اني رائټ ټو اٹ رائټ نو د دې لپاره به دا صدر کو ورکړو چې نه اگر زما رو چې تاسو کوم کور نکلې وي هغه څه کې ما ته به واپس کې نو شریعت اسلامي هغه چراغه نو د ټول سیدو باندې پابندي لګوله یعنی واده کوئی ایډیټیو ساته واده ایډیټیو ساته واده نه واده سره ساته خو شریعت اسلامي وینا دا ټول نه واده دیت از حرام دیت از حرام دیت از حرام دیت از حرام دیت از حرام او سه وی نمبر اول دا وی چې دا نکاح دا بغیر د شریعت مردان نه کیږي دا بغیر د شریعت مردان نه کیږي د شریعت مردان معلومول شي او بیا باندې به معلومول شي شریعت اسلامي دا غي وضاحت کړل چې کدا کونډه چې کدا سي تاسو کونډه وای چې خاوند مړی چې کدا کونډي مرده کونډي مرده دینه به اکسپریشن اخلي د دې مثال اکسپریشن په خپلې بته اخلي چې څنګه خورې یا لوري یا دا کالوري هر څه چې کونډه ده دا څنګه خورا هغه فلاني سړي مونږ ته اپروچ کړی استاد نه کړه پاره استاد په مرزه ده صحیح نو تر هغه پورې با یو کین ناٹ پروسیډ فردر یو کین ناٹ گو اهیڈ انټل شي سېډ یس یس آی ډو خبر اوبې کړه ځکه دا کونډه ده اوس د کونډي شرم برم ختم شوی هغه دا نه چې شرم نه هغه د شرم کې هلس بچی نه وکړي صحیح اخو د بل خاون نه دل بچی نه وړي لہذا راغې د پاره په اکسپریشن کې شرم برم نشتا اوس کدا پیغلې لومبنې وادي وي پیغله وای تاسو تاسو وای پیغله ورته وای ورجن نو سیدا ورجن وي جنای وي نو جنای خو دې مثلا امریکا کې نه جنای وي حکم دی صحیح زه امریکا کې بیا دا تر پیغلې ور باندې ودی نو تر کون دی دا تر کون دی مې ایڈوانس صحیح اوس موږ وطن کې جنای هغه دا خبرې کوي بلکې کدا هغه مور پلار پر کې مشوره کوي هغه د کمرې نه وځي وځي کنه وځي څنګه دا حیا درې ته قاتل هغه هغه موږ لري واډ ډېر خرڅ سره څوبره واډ سده زنا و په دامن اوري ها لا انتظار کوه انتظار ها نو اوس هغه ډېر خد حیا درې کار سو حیا درې کار نو فقها و ذا حتى لکلی دی چې اوس هغه هغه چرم اکسپریشن کوي هغه ډیسنسي او د حیا درې د وجه هغه اکسپریشن کلام نه کوي ها البته کبنده ورته خوشنی نو غصه مخا کوي ځکه غصه نشي کنټرول کولی دا ګوره دا انسان نیچر دی غصه مخا کوي صحیح داسې غصه کې بارونی او دوه درې پلیټونه داسې وګرځي صحیح اجنه څه وکړي دا نو څوک ده ها صحیح نو خو غصه وکړه بس یس وی نه بس دا نه دی یعنی دا نه ده پاره اگر نه په خوښي شاید نه کوي خو څه غصه وکړه یو اکټیو ریاکشن وکړه چې ریاکشن وکړه جس وی ډرا ډونټ ګو اهډ ته به شریعت کې جایز نه ده صحیح البته د هاد پر ضروري نه چا دي هاو کی د هاد پر ضروري نه بس یا خاموش پاتش او ریاکشن ونک خاموش پاتش او ریاکشن ونک ایا دې ورته وي چې اینه مور ورته وي چې لوري دا د همه جا ور شر شاف کېږي صحیح ډیر خسر دی شریف سره دی خاندان هم شریف دی صحیح د عرب مور د عرب لار د راکا یا همه جان نو ته اپروچ کړې وې ستاسو د رښتې لپاره صحیح نو دی ریاکشن مونږ وکړ صحیح شو او مکمل خاموشي مونږ وکړه خو بل داسې مسکه ونه شو صحیح د مور ته شریعت وای چې مخ ته لګوره جس ګو هډ خوشاله شې اخر لایک کنه بعد سره دې کنه نو بیا خو باید څه سره دنو واخلم نو دې دند خو خپل څه دند خو خپل واده کو لري واده کو چیر شام لري خو دې فروز نه وي موږ واده په کار دي دا په دې کې څه څه کرا ده وان اقم وجهك للدين حنيفا او دا ان اقم وجهك چنيخ کا مقبل دي لدین دین طرف تا حنیفا خالص مخلص ویت فل سنسیاریٹی انویشن پکی مکوا بدعات مکوا پر رواجونا پکی مداخلوا پر رواجونا پکی مداخلوا نما تاستاوی چی شریعت اسلامی کی دا قانون دا پارا سورسز دی دا قانون دا پارا سورسز دی یعنی شریعت قانون دا کم زائن آخلی نمبر اول دا قرآن نا چرتا نا قانون ناو باسی نمبر دوین دا پیغمبر دا سنت نا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر درین د اجماع نه اجماع معنا د جیورست او د فقها د جیورست فقها فقها د دین علماء دا وی اتفاقی ایشو سلورم اثار الصحابه د صحابه خبره داغینا من قانون اکنو شرط ناکنو دا صحابو دا خبرینا دا صحابو دا عملنا حضرت عمر دا سکریو حضرت علی دا سکریو حضرت معاویہ صاحب دا سکریو حضرت ابو حریرہ دا سکریو نوانتا نمون سکو قانون اکنو او پینزم قیاس فقہا او علماء اغیر ریزن استعمالی سا استعمالی ریزن عقل استعمالی بٹ اندلائی کا قرآن انسن اغا عقل چیزا قرآن سنت سر کنٹرڈکشن نی او شپگم کسٹمز دا کسٹمز ناخلو قانون چرتا ناخلو کلچر ناو کسٹم ناخلو خو ویدہ کنڈیشن چی ایٹ ڈز ناٹ کنٹرڈکٹ قرآن اینڈ سنت چیزا شریعت یا صحابہ و عمل نہ کنٹرڈکٹ کئی دا وجہ بعد وقت ماتدا سے مسئلہ راشی مسئلہ راشی لیکن مثلا دے پر ڈیلرشپ دے صحیح نو ڈیلرشپ سے کنفلکٹ ماتا راشی صحیح نظر بھی آگے کی پپلا رائے نہ ہو انا فیصلہ کو صحیح زب آلتا ہوں سے لیٹ می فائنڈ آؤٹ فرام پیپل ہو آر انوالڈ ان دیٹ کلچر شغی دی بزنس کی دی شغی نے پتہ لگو چی دی بزنس رول زفی دی صحیح یعنی دا بزنس انو بیار آگئی نشی کلا پتہ لگو بیا پا آگئی بیار بانے فتوہ آکم چی دا شو گئی خبر دین کرا دا سکر شریعت اسلامی دا سنے کئی چی عرصہ بانے کلس راک دی بلکہ مفتی باؤن دے شیخ با یعنی دا موٹر مسئلہ دا انو دی بشپ والا رہتا پوس گئی چی سکتا دی بزنس کی دی خبر دین کرا دا دے پراپرٹی مسئلہ دا میرا پراپرٹی ڈیلرشپ کی سعودی اگے لتا پوس کے بل تے رول سدے یا تا دا کے سلا سنگ کوئی اس سپیشلسٹ دا میدان صحیح سو نو دے سو کسٹم یا کلچر کسٹم یا کلچر نو دا غینا لا اغستے شی دا غینا اسلامی قانون را اغستے شی زکہ جندا حل او سولوشن چن تا قران سنت نشتا زکہ دا بزنس دا زمانہ کی ہونا دا بزنس دا زمانہ کی ہونا نو بس کے اس بہتر تر راخلی او گوربا چې چرته د قران او سنت بنیادی تصور سره او بنیادی کنسپټ سره کنټریکشن خو نشته او بل شی هغه ته موږ استحسان استحسان معنا پبلک انټرست څه شی پبلک انټرست پبلک انټرست دا چې لنګر فار ایگزامپل اوس یو ځای دی هلته کې سرک دی یا تاسو ګلای وای ورته کوڅه ورته وای ها کوڅه کوڅه هغه څنګه ده او خلکو ته ګاډو بوتلو را بوتلو کې ډیر لوی تکلیف دی صحیح اوس هغه ته انسان رحمت کور دی او د کور دی دواړو دا غي د وجه دا ظاهرا تنګ دی اوس هغه ورته پراپرټي ده زه خپل راي په نشم کوس کوله چې تاسو کور نه جوړو لار ته جوړو د خپل کور نه وی لار جوړي دی د جهاد واخلا هوایي جهاد ولا واخلا چې په هوایي جهاد کې لري دی خبر ده کړه دا خو د ته بګورې پبلک انټرست ده چې د دوی د دې ذاتی پراپرټي په حواله باندې پبلک ته صورت تکلیف دی او څومره پبلک په تکلیف دی پنځه لس کورونه دي خپل هغه دې په تکلیف دي صحیح ہے اس دے ایک وقت دی ایک وقت اس دے شریعت حکم خدا دے کہ نا دے چاہ پرائیویٹ پراپرٹی کے تم مداخلت گورنمنٹ کے مداخلت نہیں کھولے پرائیویٹ پراپرٹی ہے کہ گورنمنٹ کو مداخلت نہیں کھولے صحیح ہوا خود ان کا پبلک انٹرسٹ ہے صحیح ہے پبلک انٹرسٹ ہے کہ یا کو لارج جوڑا ہو دی پبلک دے پارا یا لارج جوڑا ہو دی اسکول طرف تا یا لارج جوڑا ہو دی ہسپتال طرف تا یا پر منطقہ کے ہسپتال جوڑا ہو دی پر منطقہ کے ہسپتال جوڑا ہو دی نو دے تو لارج ایکویزیشن لا آف ایکویزیشن نو آلتا غی فائنڈ آؤٹ کی چیز تا پراپرٹی قیمت سرے سرے دا پراپرٹی قیمت سرے او دے بانے دا کم بلڈنگ چلیں سارا احمد و شرشا و لار دے جزی قیمت سورا دے جزی قیمت سورا دے نو آغی دا لا آغا سیکشن آغا امپلیمنٹ کی دے استحسان دے وجہ سرے کہ پبلک انٹرس دے کے دے سرے دے پبلک انٹر یعنی بیسک رول خو شریعت دا دے چې زما پرایویټ پراپرټی دا جارج بوش هغه سره تعلق ته د ادم شواب نه غره سره تعلق ته د جیم هان هغه سره تعلق دی زما پرایویټ پراپرټی دا شریعت چاله دا دخل نور کې صحیح شریعت نه اوس نو کې پبلک انٹر راغلی دی صحیح دی پبلک انٹر او پبلک انٹر راغلی دی ما هارم کوي نه بلکې ما کمپنسیټ کوي ما هارم کوي نه بلکې ما څه کوي ما کمپنسیټ کوي ما له خو پیسې راکړي مارا قیمت رکھ گئی او دا حام قیمت نا رضیات رکھ گئی صحیح لہذا التا دا پبلک انٹرس دا وجہ شریعت التا نا قانون مخلی چی جس گو ہیڈ and ask that guy that we are going to acquire your house we will pay خبر بین کے رات نسار احمد ہے ستاشتہ دا سے پراپٹی مرا پٹی کرنا نا پیسے در کری کرنا خان نا دغو نارا بھائی پیسے بدر کری خان خان سکا ستا پائی بیٹ پراپٹی دا وان اقم وجهك للدين حنيفا ادا چنی کمقبل دے للدين جانب دین تا حنیفا یہ یو بل مثال درکم امام سر رحمتہ اللہ علیہ پر زمانہ کی ددی مثال ویل دے دعا یو تو وہی سلام او بل تو وہی استثناء یو تو وہی سلام او بل تو وہی استثناء سلام نو بے قولی کا چی بیسک رول پر شریعت کے دا دے چه کم شے ان ایگزیسٹنس نہیں نمبر ون کم شے موجود نہیں نمبر ون نمبر دو تا سر اونرشپ نہیں تی مالک نہیں تی اونر نہیں ان ایگزیسٹنس خودے خودے مالک نہیں اور نمبر تری ستا پوزیشن کے ندر یعنی ان ایگزیسٹنس سم دے تی اونروں میں خودتا کنٹرول کے اختیار دے ندر پوزیشن کے ندر قبضہ کے ندر پیغمبر علیہ السلام دا شیخ خرصول نے منع کرے دا پیغمبر علیہ السلام دا شیخ خرصول نے منع کرے دا جگہ دا خرصول کو مانا ہو دا دا چی تب اونرشپ او پوزیشن دوالا ایک ونس ٹرانسفر کے چو اس ماسو شیطہ بانی خرص کر اے دا شیخ زی مالکو بھی جی سی مالکو اس دا کو فیلال زمان پوزیشن کی دا خوزی کو مالک نہیں جدی مالک کو اسلامی سنٹر نہ آتر جی جدی شیخ مالک سنتے اسلامی سنٹر نہ آتر اس پوزیشن کو زمان دا داده پلاس کمی نیوله زی خرطوله شم شریعت که نه نیشم خرطوله خرطوله دی اونر شیب مادر نیشتا اگزیستنسی هم شتا پوزیشن هم مادر دی خو اونر ازنی صحیح یو شیه دی دا اگزیستنس که هم دی زی اونر هم خود ما پوزیشن که نده شیرشا یا حاجی غنی پی قبضه کری دا پوزیشن که دا غیر نو دی گلاس خود ما اونر شیب زما دی ما تر ایک آغاز هم شتا صحیح دا ترشتا رسید را سر نمشتا بودشن را سر نمشتا قبضی را سر نمشتا نو تو بدسو شیخ خرسون خبر ازین کرا لی نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیسا عند الانسان پیغمبر علیہ السلام منع کری دا دا بیع دا آغا شینا چی انسان سرشتا نا صحیح نو ازداقی و جنرل رول دے چی شی ان اگزیسنس نی نو خرسو لے نشی چی شی ان اگزیسنس نی خرسو لے نشی چی اونر شی پیتا سر نشتا نو خرسو لے نشی چی پودش کے نا نو خرسو لے خبر دین کرا لے چھ پوزیشن ہے پوزیشن دوسی دے پوزیشن دو قسمہ دی یو پوزیشن دا دے چھ تاثر فیزیکل پوزیشن دے او دویم دا چھ تاثر ڈاکومنٹری پوزیشن دے وہ ڈاکومنٹری پوزیشن ویڈا کنڈیشن چھ بلچہ پہ کنٹرول مرے پڑے یو خدا رہے چھ کاغذ ماں سر دے شیر چالا ورکم ترہ کوئی مالا پینجو سو ڈالر گلاسز دی آگو اتا بارے خان گلاسز کم رہے گی آگا جی عبدالغنی سر بھی آج عبدالغنی سر بطور ٹرس پاتی دی بطور امانت ناغت پر قبضہ کرے زبیر آغا نہ سنگا خلا اگل بنوئی پینز سوار کو خبر ذہن کرا ہاں البتا اس دی شے کاغذ او رسید ماں سر رہے صحیح حاج عبدالغنی سر بطور امانت پر آتی دی دانا چکی نا اگر کلیم کئی ایک کلیم کئی نا اگر ویدار قاضی سر دی صحیح نو اس دی وقت دا فیزیکل پوزیشن ماں سر رہ نشتا او ڈاکومنٹری ماں سر رہ او اگر ڈاکومنٹری چیز اگر پر لا رکی سوک رکاوٹ نشتا سوک ہنڈرنس نشتا خوش سنگ ازدہ کاغذ شرشا تا ورکم آجی غنی بولتا فیلی کا پوزیشن ورکی دا واقع دا خبر اندر دیکس ہوکے نو اینی ہاو اس بیع دا سلم دا دیتا ہوئی چی او سڑے پا قندہار کی کم زائے پا قندہار کی حاجی باری لار او حاجی عبدالغنی تے ہوئی چی داستا باغ دے دا انگورو کسی شی دا انگورو باغ دے دے دا زر بوٹی دی سورہ دی زر بوٹی دی دا باغ دے ما باندے را خرص کیا زمکہ نا انا بوٹی انا دے میوا دے میوا آنا کہ دا میوے کھڑے ہم لدہ اس پہ کیلہ محنت سرو دے یعنی دے پل پر دے مین سمر کے میرا تل کی سمر کے امیور کئی میرا تل کی سمر کے امیور کئی صحیح یا دا سے ورطا ہوئے چی آجی عبدالغنی زد تالہ در قوم یو لک کال دارے سورا یو لک کال دارے دا انگرو پا دے موسم کی دا انگورو پا دی سیزن کے تب ما تا مارکیٹ تا انگور پروائیڈ کی سبا کیا لاتا مارکیٹ تبا انگور پروائیڈ کے او دا انگور برا ترا کے پسل روپائے باندے کلو یا لس کلو یا سورا چیوی آپ ڈیپینڈ کریں صحیح پسل روپائے کلو انگور با کم قسم بھی یا با سپین انگور بھی سپین انگور دا نریبا بھی یا غٹ بھی دا ہر یو زان لنم دے صحیح چونکہ دا شیلا اس ان ایگزیسٹنس نرے ہوتا لگیا ہے کانٹریکٹ کے لہذا دہر تک کنڈیشنز دیر زیاد کی دا شیبہ حق لیئر کے اشیہ بسکے دا بحق لیئر کے نمبر اول ریٹ سشے نمبر اول ریٹ او قیمت نمبر دویم تسلیم دا سمن دا سمر چی رتنا ڈیمانڈ کے یعنی مثلا سلمن انگور زرمن انگور دا اغی قیمت با ایڈوانس ورکے ان ایڈوانس اے قیمت بسکے ان ایڈوانس بول کے رکھو لو نمبر دریم کائن کم قسم انگور بھائی کوالٹی بھی ہوتا ہے نمبر سلورم کم زیبے تا تا ہینڈ اوور کر پلیس غیب اور تخیر چھے کم زیبے رہتا ہینڈ اوور کے کندهار بازار کې د میوو منډایه کې ها په هغه باغ کې ازای ورته ځکه چې باندې ترانسپورټیشن خرچه راځي بیا وروسته به دا شی ډسپیوټ کېږي څه به کېږي ڈس نہ ڈسپیوٹ کی نہ ڈسپیوٹ کی کہ جھگڑا بس تھا اور پیدا کی گی تو وہ ہے نہ مانا بے ال کرو لتے اور وہ نہ تما سر دا خبر نہ کرے صحیح ٹرانسپورٹ ہے خرچہ رہ جاتا لہذا شریعت اسلامی دے ابتداء نہ سکے دے جنگوں نو لار بن گئی کہ اختلافات رو تو پیدا نشی کنی بے قانون چ قندھار کے نو قانون بٹول دے لز رو پوی او مڑیو پی لز شی صحیح کو لے ونے قوم شو کو لے رو پو بانے ویسے لشل مڑی کو گئے بیا پتی نہیں مجھے اس بار خرچہ پہ سورا کیوں خرچہ تو بار سورا کیوں تو عزت خبر آدھا نانا دا کی گی نا کہنا دنیا ضرورت تے نا دنیا ضرورت تے او رکھر گیا مخی کے عملہ تک آگا استثناء دا نو بیع دا سلم اصل کی کی گی دا زیاد تر دا فارمرز دا پارا دا تولید زیاد تر کی گی دا فارمرز دا خیر دا پارا زکا چی فارمرز اگا باغ لری خو ایکسپنسز میں لری اگا باغ لری پوری شریعت اسلامی ہر چا خیر لکھائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ اجازت ورکو آپ پیسے نہ لری چھ پدی باغ بانے خرچے ہو کی اور تو پیسے لری تو باغ نہ لری انہیں دعاکار کو لشے لہذا تا ان ایڈوانس حاجی عبدالغنی تا نگا پیسے ورکلے چھ دا واخلا تو مال پسل روپے بانے لس کلو پیسا فلانے انگور پوزیشن بیرا کے فلانی زائے کے خبر دین کے لالا نو پیسے با ان ایڈوانس ورکے تو لے تعداد با معلومی ہاں سور من انگور تاسو من وای تاسو وای من څه وای مونږ من 50 کیلو ته وو تاسو لاس پاند یو من نه مونږ 50 کیلو جی هغه ته یو من وای خروار خو مونږ هم درو او خروار خو ډیر شی خو بیا و من نه نه مونږ و من چې هغه ته خروار وای یا سټه وو ورته صح بار ته دې راکو ډیپند کوي مختلف او کلچر بیا ونس اگین دټ از سمثینګ کلچر اینڈ کسٹمری ها سو اني هاو اس پر بے عد السلام کی دے نظر ضرورت لاندے دیتا ہوئی استحسان حالانکہ شریعت اسلامی کو بنیادی تصور پیغمبر دا ورکا صلی اللہ علیہ وسلم چکم شین ایگزسٹنس دے تے خرچے سنگا کانٹریکٹ سنگ تے صحیح خوچوں کی التا ضرورت دے دے فارمرز اغسر پیسی نشتا دے ایکسپنسز دے پارا لہذا شریعت اسلامی بے عد السلام جائز ہو گردولا بے عد السلامی جائز ہو گردولا دیتا ہوئی پبلک انٹرس جائز دا کنا آو دے اغسر پیسو ضرورت تے صحیح دیتا ہوئی بے علیہ السلام دوے مدے استثناء استثناء دیتا ہوئی دا ورہ دا ویسکوٹ تے دا ویسکوٹ تے ما تا پخپل سٹور کے دا دی ویسکوٹ نو ضرورت تے دی ویسکوٹ نو ضرورت او دا چینہ تلالم یا پاکستان تلالم متعلقہ کمپنائی پر میں خبر آکڑا چی تا پخپل میٹیریل استعمالے فلانے قسم میٹیریل دے کلیر کے میں فلانے قسم میٹیریل دے پرنٹنگ بیدا سی سائزز بیدا سی پرنٹنگ بے داسی سائزز بے داسی کٹنگ بے پدا سے انداز بانش ہوئی کٹنگ بے پدا سے انداز بانش ہوئی پر ویسکٹ پلس ڈالر دا بما تا پروائیڈ کیے یو ویسکٹ پلس ڈالر دو ذرا ویسکٹ رہا تیارے کا سورت تیارے کا دو ذرا ویسکٹ ہے دیتا ہوئی استثناء اس التا ندق ویسکٹ پہ ایگزسٹنس کے لیے ندق ویسکٹ پہ ایگزسٹنس ناغ سڑی سر میٹیریل شتا اگر وہ میٹیریل اخلی بیا به خپل مینوفیکچرنگ کمپنی ته راړي دې به د هغې نه پس دا شی ته جوړوي خو کانټریکټ ته اوس نه وکړه نو هغه به هم هلته کې د نظر ضرورت لاندې چې چونکې هغه ته د پیسو ضرورت دی هغه سره کارخانه خو شته فابریکه ورسره شته خو میټیریل نه لري چې میټیریل واخلي او دغه شی جوړ کړي تا سره پیسې شته ته فابریکه نه لري صحیح لہذا شریعت اسلامی د استثناء په حواله باندې دا بیع د استثناء جائز کړه چې ایڈوانس کې نیولې پیسې ورکړي خو دا مست نه ده چې آرټ ګروپ سلام کې دا مست وا چې څومره شی دا چې عبدالغنی نه اخلي دا غي ټول پیسې به ان ایڈوانس ورکړي دا غي ټول پیسې به ان ایڈوانس ورکړي او ټایم بون فکس کې ډیټ به فکس کې چې په فلاني تاریخ باندې ما ته به شروع کې دا ګوران په کوم تاریخ په فلاني تاریخ باندې یاره پلان یې افتینا خو په استثناء کې دا دو شی نو ډراپ دي نمبر اول از ا هول ته باوند می ټول پیسې ات وانس ورکړي ان ایڈوانس ورکړي 10% سورو 10% 20% 30% از د کیس مې بي تو وہ باہمی اگریمنٹ بانے موقوف تھا صحیح اور نمبر دو یا نمبر دو ایم دا پا کت مست ندا کہ وہ فکس ڈیٹ ممکن دا گا فکس ڈیٹ پورے ٹول کیا بھی کرشی کہ کہا محنت گواری ہر چیز انگورانو مسئلہ دا آو خدای کیا رہے تو خدا دورت نیشتا دا گئی ڈیٹ خدا نے فکس دے کتی فکس ہے دا انگورانو ڈیٹ آو خود اللہ تعالیٰ فکس دے صحیح اور چیز دا دا تو مینفیکچر ہو هغه لیبر غواړي، هغه میټیریل غواړي، هغه ټایم غواړي، اوس تا به ورسره ډېر فکس کړی. اول ته به الکتریسټي نه راځي، بجلی به بند شي، چا به ګټ سټېشن ډوزولی تخریب کارو، بیا به څه کوې؟ اوس به بیا به هغه څه کوې؟ اوس څوکې دی چې تا به فلانی تاریخ کړی، فلانی تاریخ سره ډیزا سر چې راغی خبره دین کې راغله. نو دا شوي نه، دې ته وایي استحسان، چې استحسان د شریعت اسلامي رولز راوباسي. خو دا بالکل ډېر لمیټډ بنیاد باندې سبحان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم الذي سكنا من القران ما نسينا وعلمنا مما جعلنا وسمعنا وعطانا الليل وعطانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. قل يا ايها الناس ويتو خلقوا ان كنتم كيتاسو في شك فشك من ديني زماد دين پاوالا فلا عابد الذين نما بل استاذ سويري مهمنگا چسوك expectations دچانا كي او اغول expectations نپورا كور غاري نمونگا وطن کی ورطوائی وی کتمانا دا تمال رئی چیزا با دا کاروکم دا سی یا گیلکی دی پسوری وطرا یعنی دا مانا میک پکتا وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ایغا نیغ خبر اکڑا وی کزما دا دن پا باپ کی استاد سے شک بھی نبو کے ایس فلا عابد اللذین آز عبادت نکوم داغب معبودانو تعبدون من دون الله جتا سو عبادت کوئی دا اللہ نا علاوہ ولیکن عابد اللہ لیکن زبندگی کوم دا آغا اللہ الذی آغا اللہ یتوفاکم چی سوک بستا سو روح ناخلی چی سوک بستا سو نگو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا باٹم لائن پتور وارننگ ورتم ورک چی دا تاسو دا چاہ عبادتو نا کوئی دے خوش نشکولے زچی دا چاہ عبادت کوم آغا تور خلق بڑھائی یو گونا وارننگ ورتور کا دا عذاب کا حوالہ چې دا هغه خدای نه انکار کوي چې ټول انسانیت دغه کنټرول کې ساګانې دي. واو میرتو ان اکون من المؤمنین حکم شوه دې ما تر دې خبرې چې شمز د مؤمنانو څخه وان اکم وجهک ادا چې نیخ کا مخبر دې ما ته بل حکم دا شوه دی وان اکم وجهک چې نیخ کا مخبر دې لدین دین طرف تا حنیفا مخلصانا دا حنیف اصل کې ٹائٹل دے ملت دے ابراہیم غلط ہو لیے چہ دا حنیف دا ٹائٹل دے دا ملت دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام ابراہیم ملت مانے جسو کی اگر تا حنیف ہوئی پلور اللہ دی حنفا پلور اسرہ دی حنفا او دا حنفا مانا دالا غیر مشرکین بھی چہ اللہ تعالیٰ سر ہس قسم شرک میں کول گواری نہ پہ اعتقاد کی شرک نہ پہ تصرف کی شرک نہ پہ علم کی شرک نہ پہ حکم کی شرک نہ پہ اعتقاد کی عقیدہ کی شرک نہ پہ تصرفات کی شرک نہ پہ افعال کی شرک نہ پہ علم کی شرک نہ پہ حکم کی شرک لمبنے قسم شرک دا عقیدے اگر دہ لگے ہندوان چکے یا مشرکین مکہ کو عقیدہ دعویٰ چہ خدائے شریکان لری عقیدہ دعویٰ چہ خدائے شریکان لری دیتا وہی دا عقیدہ شرک دیتا سوئے دا عقیدہ شرک تدولی کا سب لگا نا داقی دے شرک تولی کا کنا نمبر اول اولی کا ایک نمبر نولی کا ورطا داقی دے شرک نمبر دین تصرفات شرک چی سڑے غائبانا پا ما فوق طبیعیات دنیا کے دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا آواز کی چی زمان مشکلات حل کا صحیح لیکن افغانستان کی خلق آواز کی سخی سیبتا پا پاکستان کی خلق پختنو وطن کی آواز کی کاکا سیبتا پہ ہندوستان کی آواز کے خواجہ اجمیری تھا پہ عراق کی آواز کے شیخ عبدالقادر جیلانی تھا پہ پنجاب کی آواز کے حضرت علی حجمیری تھا مرغا کیا تھا پنیکہ ویرا مدد سے شیخ کلندر سے پنیکہ را مدد سے منگ اور تو ملگریا اگر مرد اچھا تھا پنیکہ نشی مدد کی رہے دولی کا طور تک سیف اللہ خان سے شرک ردو سے دولی کا طور تک چه پا عالم ما فوق الطبیعیات کی ناولی کا عالم کما دنیا ما فوق الطبیعیات فیزیکل ورڈ نا میٹا فیزیکل ورڈ فیزیکل ورڈ نا کما میٹا فیزیکل ما فوق الطبيعيات یو خود طبيعيات دنیا دا مثلا زموتر نلرم رائد نلرم اجباری تا میں ہوئی چی اجباری تو مالا تربیلی پورا رائد راکی نو سوک دانشو رئی ذات شرک کے دا اللہ نا علاوا دا اجباری نمدد غاڑی دا مرگری دا طبيعيات دنیا دا دا طبيعيات دنیا پا وسائلو چلی گی دا طبيعيات دنیا پا وسائلو چلی گی ما فوق الطبيعيات دنیا دا اللہ تعالی چلی گی ما فوق الطبيعيات طبيعيات ورم اللہ تعالی چلی گی واللہ تعالی دا اثر پا طبيعيات کی خود لے سکی خود لے سفلا خان ستا خو فیل دے مثال میں دوئے کرے ما فوق الطبيعيات دیتا ہوئے لکا سڑے وعدو کی خضو کی صحیح اس طبيعيات خدا دی چی بس دے بلے یہ حمد بخین خدای بول اولاد ورکی نو اس اولاد نکی گی نو چانا بغواری اللہ نہ بغواری چی فیزیکل دنیا کے خوش جس اسباب دیا خدا پیدا کری دی صحیح خو ما فوق الطبيعيات کی گی نا نو چاہتا باوات کر نئی سخی سے برکولشی نئی کارکا سے برکولشی نئی بل بزرگ ورکولشی دا صرف اللہ ورکولشی اس دغل تک دا بچی دے پارا دے آواز یا استمداد دا بل چانو کلا شرک دے خواہ او کنا دا کورا دا ہر دا شرک پتر دنیا کی دا مشرکین مکہ نا ان وان را دا نوح علیہ السلام زمانے را روان دے دا شرکیات کنا را روان دے دا نوح علیہ السلام زمانے نا صحیح پر اگر زمان کوتان کی یو قبرو نو سخدی بولت لین دا غس دا دا جنڈی بلگی دلی تا جنڈی وائی بیرغونا نو پدا بیرغونا کی بیکانی تلال نو مای اور رفتا پوسو کر اچھا سہرا کی دی اتفاقا باران شو دا سپرلی موسو ما مرگو تو میں زنجی دا سپرلی کی دا دا دا دا دا شرشم شرشم وائی کو اوڑے وائی دا تیل چی دیو باسی مسٹر شرشم نو دا شرشم بوٹی پدا سپرنگ کی زیر گلنو کی دا طول وطن دا سی زیر خیستخ کاری گا نا نو بد باران دا نرگر دا مای مرگو تو میں زیچی ٹوپک والو دا شکاری ٹوپک چرتا با سب کانتاری مانتاری کمین آغا بولو دا سی نو پا دا سارا سارا گزدنو پا دا قبر ورتی اشنو دا سو چت زائبانو یا اونا پا کیا ولالاوا اونا کی جنڈے وی دا جنڈو کی کانی زلندو نو خواه مکنه نو ما آغا مرگو رو تاوی دا ویدر تا شهید بابا وای ما خواه نو شهید بابا چی ما دا دا جنڈو پور کانی دا دا هوا دا پارا تلدی چی هوا اینا تختی کسا وینا ندل تخذ رازی بچی گواری نو ما اولاد گواری نو ما دا کانی وی دا چی شایو کانی تلدی نو یو بچی گواری او چی یادو تلدی نو دو بچی گواری نو یوی که پیندشپک تلدی مای دار ظالم دور پونه چی دیو زان کار دی مای دا پیر تجربه نیسته سنگا جیلانی مسید اللہ اکبر یا اللہ تاس ورطا ہے نا چی ایف بی آئی والا چی دا دا طول نلوی بزرگان ایسا رابطہ ہو ساتا خود بر سر دا فیملی والی دغاو لکی صحیح شا اگر مشکل کو شادی دی نوز در خبر آمانے پوشی نزی تو وہ شرک فی التصرف چلی تصرفات دا چا کار دے تا اللہ کار دے انسان آیا چاہتا ورکے مخلوق تا درہیم کم کی سمدے دا افعالو نو دا افعالو دا چی یو شیخ خدای حرام کرے یو تیکے دا دا عمل شرک دے خدای حرام کرے دے تیکے یہ دا دا عمل شرک دے عمل شرک دے صحیح یا یو شیخ خدای پرس کرے دے او تینکے دا مانزو وقت دے مخصوصاً دا مانزو وقت دے او تم انزنے کے اس خدای وی وی کا دا غی مقابلہ کستا نفس یا شیطان یا مجلس یا مرگری یا وعدہ یا ولیما یا دعوت ہر شیئے چکی چیتا پی مصروف ہے دا مخصوصاً دا مانزنے کے صحیح نو آغا شیطا دا خدای پزای ادرو کم شیطا دا خدای پزای ادرو یعنی مثلاً اگر تک گپ شپ کے لگی آئے خبرو اترو کے لگی آئے مجلس کی دوستانو سرے دعوت یا ہر سے چدے اس خدای وی چھو اکا اگر مجلس وی نہیں کرا یعنی مجلس وی نہ دا سے خواہ مجلس بھی نہیں ولے اگر مجلس طرح دیتا وی دا عمل شرک سنورم دا علم شرک نو دا علم شرک دیتا وی چی او سنے دا عقیدہ ولدی چی زمان پیر سے مبارک اگر ناس مزار کے دے خما بانے نظر لری اگر ناس مزار کے دے خب ما بانے نظر لری مون ورطا مرگری اگر چی پکا ما کوٹا کے ناس داغینا بار خر نوی دی صحیح شو داغا دا کوٹا نا بار سے کم خر والار دے جسو پوری اغا آواز نہیں کرے نو پھر سے مبارک تا پتا نشتا دولی کم لیتا ہوئی دے علم شرک چمبا کم لیتا ہوئی کم شرک دا دے علم شرک دا غیبانہ علم یواد دے چاہ دے دا اللہ دے او پینزم ها شرک فل حکم دا حکومت شرک چه حکومت دا مسلمانانو دے خلق مسلمانان دی قانون پہ دا اللہ نا علاوہ دبل چا دے قانون پہ دا اللہ نا علاوہ دبل چا نافذ دے دیتو وہ شرک فل حکم دا حکم شرک دے حکم وہ حکومت تکن اصطلاحی لفظ ہے شرک فل حکم نه د اسلام یعنی داسې ماده نه شو کولی چې د اسلام سره اسلام دا نه وایي چې داسې ماده مه کوه چې د اسلام سره مخالف وي اسلام دا وایي چې ته هغه مادې وکړه چې کوم اسلام وایي صحیح د اسلام حکم دا دی چې هغه مادې ولیکه چې کوم اسلام وایي دا نه وایي چې هغه مادې نه شي کولی چې کوم اسلام نه وایي نیکي نو دلته وایي شیخ بن حکم او وانا کنه یعنی تکراون نلرل خو مانا دا چه خپل خواهشی بگی داخل کرده صحیح دا شریعت حکم دا نه چه تکراون نلری دا شریعت حکم دا ده چه خدای سوی اغا دا قانون جور که نو حنیف دیتا وی چه پاگه که دا شرک حس گنجایش نی سوره البینه دیر شما پارا را پیدا مکو سورة قدر سے آیت نمبر پنزم وما امروا الا ليعبدوا الله دیت حکم نو شوے پا کتاب نو دوے کہ مگر دے خبرے کہ بندگی بکی دا اللہ تعالی مخلصین له الدین خالص ان کی بید اللہ تعالی دا پارا دین یعنی خالص دا خدای والا دین بکی حنفاء اگر حنیف لور اللہ حنفاء یعنی سوائے دا اللہ بندگی دین طول خالص دا اللہ کول ندی تب سوئے حنفاء تب حنفاء بھی تب سشوی تب حنفاء بھی حنفاء پلور اللہ سر دا حنیف بسم اللہ الرحمن سورہ حج واللسن پاری آخری سورت پیدا مکم آیت نمبر دیر او یو دیر ذالک خبرهم دغدا ومن يقزم حرمات الله منګم چې کله خبرې کو شرسا نو دا چې وایو کنه چې خبرهم دغدا الله تعالی هم دا زمون په شان وایي چې خبرهم دغدا ذالک خبرهم دغدا ومن يقزم حرمات الله چې چا تعظیم کو حرمات الله د محترم سيزونو د الله تعالی مو چې خدای کوم شی له احترام ورکړل اغلب تعظیم کې سوکتا تانے تا نبوزی میری پولیس دا والا کئی خدای حکم کر دے چی مسجد لبا احترام ورکے سبکے مسجد لبا احترام ورکے خدای حکم کر دے چی قرآن لاو دینی کتاب لبا احترام ورکے خدای حکم کر دے چی عالم لبا احترام ورکے خدای حکم کر دے چی مشر لبا احترام ورکے خبر دن کرالا خدای حکم کر دے چی بیت اللہ شریف لبا احترام ورکے خدای حکم کر دے چی دا اللہ نم لبا احترام ورکے اللہ حکم کرے چی پیغمبر علیہ السلام لبا احترام ورکے خبر دین کرا لے اللہ تعالیٰ فرمائے ومن يعظم حرمات اللہ چی سوک تعظیم کئی حرمات اللہ دا محترم و معظم و سزن دا اللہ تعالیٰ فو خیر لہو ندا بیتر در پارق اندر بی پنیز در عبد دا ادا احترام او ادب دا دمرا اہم شہر پر دین کی دین اساس تے بس شہر دا دین اساس تے ہاں مولانا ویلی چھے کہ از خدا خواہیم توفیق ادب دولی کا صرف اللہ خانہ خواہیم تا فارسی کنا کنا دے ویلی گروہ دا فارسی گرامر چھے دے او صرف اللہ خانہ دا فارسی گرامر بس صرف پینز کلمات تھی سو کلمات تھی تول گرامر بس پینز کلمات ہوتے دے ند یہ ید میم یم یم یا میم یم صحیح نو اوس وګوره کرد ته دلته ولیکه کرد اوس ور سره ند ولیکه بل کرد ولیکه ند ور سره ولیکه بیا بل کرد ولیکه نو یې ور سره ولیکه بیا بل کرد ولیکه نو ید ور سره ولیکه کردید بیا بل کرد ولیکه نو میم ور سره ولیکه کردم بیت سپلانه ګړبړې او بیا کرد ولیکه نو یم ور سره ولیکه نو گورا بس گردانو کا کرد کردند کردی کردید کردم کردین کردن کردی کردید کردید کردم کردین نبس دا گورا اے سفلا خانا مون مدرسوں کی دا دکر امر یاد چلے پارسی گرامر طول پینزو کلماتو کہلے ند یہ ید میم یا صحیح ند یہ ید میم ید ند میم یا خبر دیں کہ رانا اخو سکرد دے ماضی مطلق دا کم ماضی ماضی مطلق دے نو کرد دا مفرد غائب دے او کردند دا جمع غائب دے کردی دا مفرد مخاطب دے اکردی دا جمع مخاطب دے کردم دا مفرد متکلم دے او کردین دا جمع متکلم دے نا کرد اگر دا کار کردے کردند اگوی دا کار کردے کردی تا دا کار کردے کردید تاسو دا کار کردے کردم ما دا کار کردے کردیم مون دا کار کردے سنگا سان دے صحیح اس مضاری کی راولی کند کند فعل مضاری دا صحیح اس دا کند ند ورطر لگوا نو کنند کنی کنید کنم کنیم خبر دے گا لے ذالک دا خبر دا ومن یغزن حرمات اللہ کہ از خدا خواہیم توفیق ادب از خدا خواہیم توفیق ادب برادر اصل کے دے خواہد خواہند خواہی خواہید خواہد خواہم خواہیم نا خبر ہم ٹھول دو خواہیم دے پھارو کہ از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب محروم گشت از فضل رب دا خدای نے میرا بانے نے بے ادب سڑے ہمیشہ محروم اور پس یہ ہوئی کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بے ادب بھری تعلق پارسی سے کیا کر لیا کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد ادلی کر بلکہ آتش درہما آفاق زد یہ لیونیس پہ ٹول کلے پہ عذاب اختے کی صحیح شو یہ اس پہ چی لیونیشی یعنی لیونی مارا بی ادب شر لیونیس اس دمانا شو یعنی بی ادب شر نو ٹول کلے پہ لفظان ایک بریب لرنا یا سبحان اللہ پہ یہ لیوے فیملی کی چی یو سڑے بی ادب شر ٹولا فیملی پہ لفظان نہیں ہاں نئے پلاو چلوردی نئے مول چلوردی نئے خور چلوردی نئے رول چلوردی نئے اکال چلوردی دیو جنا مولا روم ڈیرا جی خبر کرے کہ بے ادب تنہا نہ قدرت اشمد صرف زان لے بڑا نظر کئی بلکہ آتش درہما آفاق زد اخو پٹرول دنیا کی اور لگئی پورا کمیونٹی خراب ہے صحیح ہے دوئی پتہ کا ڈاؤن ٹاؤن کے تو فری وے بانی ہوئی سو گین والے جی افا دا کم زائے کئی ہاں نفسیاتی مریضان دیا یرے گا ماں اجباری یرے گا ماں دا تقدیر جیسے فیصلے تا دا خبر ناور دیر پختو لیر خضر بالمسل لے وی دا گور شپا فکور نرازی سو دا گورا دا پختو ناور دیر پخی اخی دیر چی دا گور شپا فکور نرازی چی کمش پا دیر گور کی لکر دیر ابا زیر گور کنا چی ذالکا ومن یقدم حرمات اللہ سوچ تازم کئے دا مخترم شیون دا اللہ تعالی فو خیر اللہ عند رب دی نو دا بیتر دا در پارا پنیز در رب دد نو دیکھو گورا مسجد لمنگ احترام ورکو عالم لے احترام ورکو کتاب لے احترام ورکو قرآن لے احترام ورکو دا اللہ و پیغمبر من لے احترام ورکو دا صحابہ و اولیاء و ایمان من لے احترام ورکو صحیح بیت اللہ شریف لے احترام ورکو پلار لے احترام ورکو مشر لے احترام ورکو اللہ تعالیٰ فرمائی تا تا پتہ نشتا زما پنی دا دیر بہترین عمل دے تا تا برا قیمت پر اسپتہ لگی چی پدی احترام تا تسلوی اجر ملائی چی پدی احترام تا تا سمر لوی اجر ملائی جا ہو چل تر تک کنے ریوارڈ در گئی انتبال تا آچی من برایت لو مسجد تا مقیزار بموالتا ہوگستا یا بما غریکی کی خود صحیح پگندب شو باندی یا پا گندہ پیزار بانے مسجد تا بندن میں کی دو مسجد دا احترام دا وجہ دا عالم احترام بمکو دا مشر احترام بمکو دا قرآن احترام بمکو ایون دا دی رحل احترام بکی سبا کی؟ دا دی رحل احترام بکی امام شافعی رحمت اللہ علیہ اقبا یو دعا کولا اقبا یو دعا کولا وی خدای زمان دا استاز کمزوری زمان تا مخکار رکی سا انسان دیگه که بم کمزوری بھی ہوئی پکی کنی یعنی که بڑے بزرگی هم پکی کمزوری ہوئی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم خدای زمان دا استاز کمزوری ما تا مخکار رکھے صحیح شو چې تاسو کوم چې تاسو مطلب دی ویژه کده هم انسان زما په خپل استاد باندې ډېر لوی عقیده دی زما کوم استاد چې او چې څو پر عقیده یې پینې تر هغه پورې زده کړه ته کول نشي چې څو پر ورسره به عقیدت نه که په کوم داو ډاکټر به عقیدت نه نو که تاسو دوا یې درکې ستاسو طبیعت قبلې نه دغه رنګ چې په کوم عالم به عقیدت نه که هغه تاسو سبق استاد نه قبلې نه صحیح نو عقیدت بنیادی شی دی چې نو به انفعالی کیفیت د قبولیت ماده پیدا شي په مزاج کې دننه نو به خدای زما د استاد کمزوري ماته مخ کاره کوي ځکه وي زه انسان اصل کمزوري ماته ښکاره شي او زما په ذهن کې د استاد متعلق غلط تصور پیدا شي نو که په ذهن کې به د استاد متعلق غلط تصور پیدا شي دا بې ادبي ده او دغه بې ادبي د وجه به زه د علم د نعمت نه محروم شم سنه محروم د علم د نعمت نه محروم شم کمپیټیبل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام جاءت غزور شوي تا د پارا کېتن انعام معنا مواشي څه شي مواشي الا ما يطلع عليكم مگر ناغا چې کوم لستې شي تاسو باندې د حرمت په اعتبار الله تعالی وایي چې کېتن ستاسو د پارا جایز دي خو د پیغمبر نه پته لګوي چې د حرمت او د حراموالي په اعتبار تاسو کم کم زناور کولی چې دی غو حنشي کولی فجتنی برجس من الاوسان پسان بچ ساتا د گندګۍ د بوتانو نه رجس ته وای گندګۍ فلت تاسو څنګه دی وای نجاست فجتنی برجس تاسو بن تاسو او اثر کې رجس عامه گندګۍ ته نه وای د انسان کما گندګۍ چې وي دی ته وای انسان چې کما گندګۍ به تر خلا کې وځي رسٹورنٹ کے دقی تو رجس رجس بنیادی طور پر غیر پارہ استعمال کی دیا اطلاق پر نور گندگو بانے کی صحیح او تو بورا دا غیانم غشیان کئی کنی کئی او دا لیم با گوڑ نداغی او تاسو منگو تا دیران کئیو دا غشیان یو زیتا خلق برزی کن صحیح دیا پٹو تا سی تاسو مچے ہو چنے سی تاسو امبار بائی رہتا نداغ امبار یا دیران پڑیرو پیسو خرسی زم پتر کی دا دیران شید دغه خلک په مکه باندې چې بغیر دغه فطر نه کیږي صحیح اوس دا غشیان هم یو فلت دی یو ګن دی او شرعانه خرڅول جایز دی شرعانه خرڅول جایز دی خو که چا یو انبار جوړ کړي صرف د انسانانو د غلو د انسانانو د ګند د هغه خرڅول یوازې مکروه تحریمی دی صحیح څنګه دا به ګن دی دا غیر خرطول یواده مکروه تحریمی ده حرام و تنیز دیدی ها البتا چی زیاده پکی ده غویان و غشیانی و لک پکی داشه گردی نو بیا جاریز دی نوز پتا ہو رکی چی داره انسان دا گرد دا دیر به مزر شده فجتنی بر رجس من الاؤسان زان بن ساته او دا وجه دا چی ده غویان و ده غشیان و سارو ده غشیان دو بر سخاب بوی نزی لکه ده انسان ده گرد نکسون سخاب بوی دی صحیح حالانکه اغیر صرف دا سخاب سخا گایگان فلان فلان فلان فلان فلان او منگا امنگا سفرو یا سبحان اللہ بہترین قسم بہترین قسم چکن و قلو و میر سرو و کباب و سفر و سفر و او بس پر شپنگ سلو و پینزر گھنٹے کے چی زمون دا دن لبدن اگی تر کم عمل بچی ہاں نئے ماں ابو حنی پر رہو اللہ سوال کر رہا ایمان سے رحمت اللہ رہنا سوال کر رہا ہاں څه ورته بچا سوال کوي ولدا خوند راکړه ورته دا چې تازه نه خواږې او وای چې زړه شي بیا تراخ شي او ورته تا سکلی دي دا ټول خبرې په سکلو نه کی په سنس نه معلومې چې سنس په عقل معلوم دي وې دا ما په عقل معلوم کړی دي وې په عقل دي څنګه معلوم کړی دي وې دا چې تازه نه مچ پتی نی او دا مسلمه ده چې مش په ترش نه کی په ځکه دي په پاجې سی باندې کی او چې زور چې بیا پنه کی نی او یې واقعي ما چې ورې دا سره ډېر پتین سره دی فجتن برجس من الاوسان زان بچتا تی الرجس من الاوسان دگندگئی دبتانونا وجتنبو قول الزور او زان بچتا تی ددرو خبرنا خنفاء للہ مخلصان اللہ دا پارا غیر مشرکین بے نئے شرک ان کی اللہ تا نظرت اللہ تعالیٰ پفلا دا خنفاء تعریف کو چی خنفاء جاتا ہوئی غیر مشرکین بے چی غیر شرک نکئی چه شرک نکای نو واپس بس دا صرف لفظ حنیف ته پاره دا دمر موږ خبر او صد پر او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په یو حدیث کې فرمایل چې جئت الیکم بالملت الحنیفیه السمحه السهله البيضاء ما تاس ته ملت راوړل دولی ما تستثرى ولدي ملت نو ملت ذكر شي نو دينا ملت ابراهيم مرادي كم ملت مرادي دا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملت مرادي دا غد فكر تي مرادي دا غد دين تي مرادي شكما خدای نه راور وین صفته وی الحنیفی چې شرک پکې نشته حنیفی معنا شرک پکې نشته دریم وی السمح چې دا ډیر جینرس دین دی جینرس ان ا سنس چې د ژوند یو داسې فیلډ نشته چې هغه کې دیتا ته ګایډنس نه کوي دا دومره جینرس او سخی دین دی چې د ژوند په هر میدان کې تعالی ګایډنس درکوي او بل السهل دا ډیر آسان دین دی آسان دین دی چې کوم ځای پکې سختی راځي نو شریعت آسانی پیدا کوي تا ته وایي موږ پکې پولاړه وقوموا لله قانتین چې کوم ځای تابع سختی راځي نو شو دی دی نو بیا څه وایي درته او په ناس کې وکړه صحیح ده تا ته وایي روزي بنی شي دا فرض دی چې بیمار نه شي نیولې بسم الله کا قران چې جوړ شي بیا وښي خبر ده کړه نو دی وایي اصاله او بل صفته وي البيضاء تکسبین دی هیڅ خړواله پکې نشته تاسو خړواله وایي وعن اقم وجهك للدين حنيفا اتا چنیس کا مخبل دے دن جانب تا حنیفا پدی آلت کے چی حنیف نو پا حنیف کے دغا طول صفتنا چی کی حدیث کی ذکر شو دغا تی مراد دی ادا دے ابراہیم ملت صفتنا دی دے ابراہیم ملت ولا تقولن من المشرکین مکی گد مشرکان سخر ولا تدعو من دون الله ولا تدعو اوازنا مکوا پا عالم ما فوق الاسباب کی یا عالم ما فوق الطبيعيات یہ غائبانہ آوازونه مکوا من دون الله بغیر د الله نام داس شیونه تا لا ينفع کا چتا تنفن شي در رسول ولا يبوك او نتا تا ضرر در رسول شي دوست نا دل ده او دل تن आवाज کې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه تا یا سخی سے تپ مزار شریف کې چه یا لوی عبد علی بابا تا هغه متر رسول شي څه مشکل حل کول شي الله تعالی ولا تدعو من دون الله اوازونه مکو د الله نه علاوه غایبانه خلق تا لا تدعو معنا اوازونه مکو ما فوق الطبيعيات عالم کې من دون الله بغیر د الله نه ما داس شي نه تا لا ينفعك چې نه تا خير رسول شي ولا يضرك ان تکلیف تر رسول شي او مزید تفصیل سوره فاتح پیدا مکم آیت نمبر 14 ومكتب يورج الليل داخل الله تعالى شفا في النهار فورس كي ديار يورج الليل داخل الله تعالى شفا في النهار فورس كي نده فور غورا فورس كي شفا داخل يعني دا شفا ورس دوارا دا خلاي پنیز بانه وجود داري دا سنري وجود لري نو چې کله دا ورځ وګدیږي شپا لنډیږي مختصریږي نو د شپې سیسا د ورځې په دې خول کې وردن نشي نو ورس پیر پاتا راش اگه ایسا دا روز کور کی نو روز اگدشی او شپا زکا دا شپی سیسا پتا شوا او درمی سیسا دا شپی پا غیسا بانی رکا ورشوا دیتو ای ایلاج یولج اللیل فی النهار و یولج النهار داخل اللہ تعالی ورس فی اللیل پشپکی و سخر الشمس او اللہ تعالی مسخر کړی دی الشمس انور والقمر اسکوج مې په خپل اربیټ کې نو مسخر کړی دا سه بس یو اټو ډاینامیکلی لګیا دی بس کم فنکشن ور کړی دی لګیا دی په فنکشن کې څه فرق نه راځي کې سیزن کوي ایکسیډنٹ هم نه کوي کیلیبریټیوم نه کوي کیږي چې کی جمپر ور کوي څه به کې تاسو صحیح د خنه خ موټر څه وخت کې سم فټ راځي چې ودرې د فری وے باندې سوچ ودنی دا فریوے بانے دا خدا خجی حاس سوق پکیم ڈیفیکٹ رات نیشی اللہ تعالی دا آربیٹ کی دا کربونو پا زیلینز و ٹریلینز دا تابو کتر پاوا نوائٹو کتر کنا دا اسفانمی والا چی خی یا سبحان اللہ چی دا کمان دا سر دا گرد دا ٹول شوینا اگورا ہس تک کرنی کی دی ہس تک کر یعنی دا سر عجیب انداز پر اللہ تعالی کر رہی کن فیکون وسخر الشمس والقمر مسخر کر دے اللہ تعالی نور اس کو میں کل یجری دا ٹول یجری روان دی لاجل مسمى تر یو اپوائنٹڈ او فکس ٹائم پورے اللہ تعالی یو ٹائم ما دے پر فکس کرے صحیح دیکھو گورا انت جے پدی پنکو کی یا پدی ٹی وی گانو کی یو ٹائم والا بٹن اون کی نو سڑی لگو نے اگر ٹائم چیک کم فکی فکس کرے ہاں نا پنکے گیا ٹائمر لري یا غټي بیا ټایمر لري الله تعالی دې کوم ما یو ټایمر لګول دي خو مې چاته خور نه دي امې چاته خور تر هغه ټایمر پورې دا ټول بلګي په خپل اربټ کې بس یو ټایمر راشي بس دې په اوپر سره ټکر کوي صحیح كل يجري لأجل مسمى دا طول روان دي لأجل مسمى ترا تشتائم پوري ذاتكم الله وصى الله تعالى وي زمو شيخ سبب وي الله تعالى وي چه خداي دي رکا خداي ديتا وي جدا كار كي خداي ديتا وي جدا كار كي دستا سبوتان سكار كولش ذاتكم الله وطغ الله تعالى ربكم دا رب ستاسو دي له الملك دد پارا بادشاہی دا والذین تدعون من دونه او کسان چې تاسو ورته آوازونه کوئ بغیر د الله نه ما یملکون من قطمیر هغه هیڅ اختیار نه لري د قطمیر نو قطمیر ما تاسو ته ویل درې شیونه دي فتیل نقیر او قطمیر او د درې واړو تعلق څه سره دی د خرما سره درې واړو تعلق څه سره دی د خرما سره نو د دې خرما مندکه چې ده نو دې مندکې کې درې شیونه دي یو خو د دې نه د دې ورما چې کوم ته خوري او د دې مندکا د دې په دینس کې سپین ولې پوسټ دی څه ممبرین وي ورته څه ورته ممبرین څه هغه ممبرین یو د دې ورما په مندکی باندې په دې سر کې اوتور ټکی دی صحیح او دویم د دې ورما د مندکی په دې مېس کې دا کوم چاو د چې وکي سپین تار دی صحیح نو دیتا یو تو وی فتیل یو تو وی تکمیر یو تو وی نقیر نو نقیر وی دغه نقطې ته او قطمیر وی دغه پردې ته او فتیل وی دغه تار ته پیدا شو زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه په ډېر خري عزیزان سره ډېر خري عزیزانو هغه وی دا نقیر دا وی دریاځای په اصطلاح نقطه ده تاسو چیرې دا نقطه ده او فرمایلی وی دا فتیل دا مزه دا وی دریاځای په اصطلاح باندې یا جیومتري په اصطلاح باندې دا خط ده تاسو چیرې دا خط ده او دغه پرده دغه د ریاضه په اصطلاح باندې سطح ده څه سطح ای سطح وته نو وی نقطه هغه شی ته وای چې نه طول لري نه عرض لري نه عمق لري دایمنشنز لري ای ته نقطه وای صحیح ابعاد ثلاثه دایمنشنز وای وته انګلې کې ورته وای دایمنشنز په عربي کې ورته ابعاد ثلاثه طول عرض عمق لینث ویدث ډیپث نو نقطه نه لینث لري نه ویدث لري نه ډیپث لري تبي خو نقطه ده او خط د لینک لري خو وقت او هپ نه لري خط د لینک خو لري خو وقت او هپ نه لري او سطح دا لینک او وقت لري خو هپ نه لري صحیح او وی فرمایي چې لینک او وقت او هپ دوی واړه لري نو بیا د جسم به لشي یو څه لشي جسم به لشي نو په دې فلسفه کې دا ټول څه نه ویني صحیح نو خدای په سره ده کله ترانو موږ ټول د دې مرګ فکر نه اسو او دا مختلف فنون به مطالبانو ته ذهن به مطالعه شو منطق به مو وي ریاضي به مو وي هندسه به مو وي فلسفه به مو وي اسلامي فلسفه به مو وي یوناني فلسفه به مو وي فقه به مو وي اسلامي جورسپرودنس به مو وي اصول حدیث به مو وي صحیح ما خو به سهار نه سبقونه شروع کړل نو تر ماسپخینه ماسپخین یو ګنټه یو نیمه به آرام وکړ نو بیا به شروع کړل تر مازدیګره مازدیګر نه پس لږ ریفرشمنت به مو وکړ ماښام نه پس به بیا سبقونه وي بیا ماخوتن موسم وکړ بیا به طالبانو سبقونه پاتې وو مسلم نه بعد صحیح بلکہ بعض اوقات میں سبقوں نے زیاد چھو نما بورتے میں سہر کہ انشاءاللہ سوق چکتے تو فکرہ کی بسار مانزن اوڑان دے بان اوڑان دے او ذرا شب ندو سبقوں نے باغا خوائی نا آغا نو شروع را تر مانزن پورے مبدو سبقوں نے ہوئی سخہ سمانا و سفلہ خانا نتن خواان کی سیوی نغرزو لالچو نحرزو حسی نو بس خالص اللہ سشب بھئی منطق بنیادی شہر سے منطق نوے بینک کوئی با قرآن میں کوئی مجموعه ده کو ده کو کو شه ده ها مالین صراط نو مو نه لګي ولې کو منطق ده اوس خو بل ذات نه اوس ګلان نو منطق ډراپ تو فلسفه ډراپ را عروض او قافي ډراپ نو بلا فنون ډراپ هر کو سره ټایم نشتا هغه خو بس مونږ سره ټایم وو مولانا بونګي پینځل تین شل شل کار باندې جاو بیا مولا کېدو نو بیا بداس مولا او چې صحیح مولا وو صحیح زه په دریم کلاس کې چې ما مولا شروع کړو سکول کې په دریم کلاس کې چې طالب علم شروع کړو نو تر سکول مې موږ سکول نه په 1967 کې های سکول نه فارغ شوم نو کالج ته راغلم کالج ملي مې کې پرې په بیا مدرسې ته راغلم صحیح شو نو 67 نه 74 پورې بیا و کال و مسلسل صحیح نو و سوار وس کال مې لګې دا بیا په سیلر سره کالج بیا په سیلر سره نو چا سره وروښت نشته اوس خو څوک یو نه پوره کوي، اوس خو صرف چې مکتب وایي دا کمال دی، اوس چا سره ټایم نشته. مولان هم بس زر درې څلور کاله کښې ځان فارغ وي، نو بیا غریب په مسله پوهېږي نه، خو ته مولایي نو صحیح ده، مولا وي خو پوهېږي نه غریب. ځکه چې هلته ضروریات د ژوند دوم دي، غریب لګیا وي ورپورې بیا فیملي هم تړلي صحیح، چې اوس خو زر ځان فارغ کړم چې بس نو اوس خو ټول کور چې مکمل کور سم کوي نو بس وہ کالنے لگی صحیح، نو بس او وہ کالے کی غلی غلی غلی غلی سب صحیح شو. ما بار تک کلے میں لے کدا لو کالو کور سے دے کہ نہ بولا پوری کی رس او نے تعلق پوری دے پاتے ہو ہو دے چھا بنے پوس کولے کہ سوال اس کالے بتیرے ہوئی دا خود جوان دے نو تو رکھ چلے کالے مت بکتیر سے نو خدا غم مولا وای چې د منور څخه خو امام کې نو بس موټر پرده راډیر دی صحیح ها امامتی دے پارا والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر کسان تدعون من دونی چتا فوا سن کوے ورت بغیر دا اللہ نا ما یملکون من قطمیر اختیار مرے دا قطمیر ہو ان تدعو ہو صلی اللہ تعالیٰ وی چلک وضا حد سر از خبر ہو کم چی ان تدعو کت دن مغبودان تا آواز لکے فما فوق الاسباب کی مخلوق تا آواز کے فما فوق الطبيعيات دنیا کی کما دنیا کی ما فوق الطبيعيات دنیا کی چه زما مشکل آسان کا ان تدعو قدیت آواز کے لا يسمعوا دعاكم دی غیبان استا آواز ناوری کاوری نہیں ہوئی وزلتا نا کہ منگا آواز کو حضرت علی حج میری تایا حضرت محین الدین سے بج میری تایا شیخ عبدالقادر جیلانی سے منگا آواز ہوئی خبر خواکی نہ ہوئی ان تدعو لا يسمعوا دعاكم کتورت آوازون کے اگوئی ناوری آوازون استاسو ولو سمعو افرز کا سپوز دی لو تو وی لو فرضیہ سشے ولو سمع افرز کا منگا وارتا کچھ باشتان کے بالفرض والتقدیر سب وی بالفرض والتقدیر ہاں ولو سمعو ابالفرض کے چریوائے ورے در مستجابو لکن تاس جواب نشی در کولے نو دا سے آوازون سے لکھے چی جواب در کے اسے بزان لما رہے کی نہیں زمون شیخ سے بوئی اچھا بدان لاواز کی نہیں فغیر فرق بیا بدا روح رہے ولو سمعو کا آوازن ولو سمعو اپل فرض کا آوازن وارے در مستجابو لکن نتاف جواب نشی در کولے صحیح ویوم القیامت او اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا معاملات او دا طول مقدمی او قضیق او فیصلے کی گی دا قیامت پور ازمان نو دا بہم قضیہ بھی چھے دیکھ لانی فنانی سیبتا وما فوق الطبيعيات دنیا کی آوازونه کول چې زما مشکل حل کا یا مال وادو کا یا مال امریکی ویزا لگوا یا مال جاب را کا یا مال بزنس را کا ته په نیکه را مدد شه. الله تعالی فرمایي دا مقدم خو قیامت پر فیصله کی نو دغه بزرگان به مولاړي ته به مولاړي تا ورته آواز کړل او هغه به انکار کوي و یوم القیامت اپروز قیامت یکبرون بشرککم اغیب انکار کئی لا تعلق کئی اظہار بکئی استاثر شرک ای بل چھو والا نو دا خود دعوی ازنو کول مون خورتا ندی ویری چی دا کارو کا دا خود دلی وان توبو زمون دی خبری سر تعلق یعنی مون سر ریسپانسیبیلیٹی نشتا و یوم القیامت یکبرون بشرککم اپروز قیامت بدوی انکار کئی دا شرک تاثنا ولا ينبئك مثل خبير الله تعالى فرمائی دا ټول نیوز او اطلاعات او انفارمیشن چې مدرکل دا سه خبردار ذات دا الله دا خبردار ذات په شان بل څوک دا سه خبر نشي درکولې بل څوک دا سه خبر نشي درکولې الله تعالی ما اوس خبر کړي چې بیا سبا دا پلیوان خې جما په پتا نه و الله تعالی ولا ينبئك مثل خبير چې بیا اونمای چې ما ته پتا نه و پتا مې در رسول فاتل کې درکړه کوم ځای مې درکړه نو واپس پر سبق چه ولا تدعو من دون الله آواز مکوا بغیر دا اللہ نا آغا تا چه نفنشی در کول تا تا نا ضرر در کولشی فا ان فعل تا کدا کار دیو کو فا ان لکانو تا کی سرت ازن پدا وقی من الظالمین یہ بد ظالمانو سخا زان سر بس جاتے ہو کی سنگ ظالم بھائی زان سر بس جاتے ہو کی او اللہ تعالیٰ وی چه دا نا چه دا سب ڈیسائیب کی گی رسکو ستا خلاف به فرض جرم عائد کیږي لومبے به ڈسکشن کیږي الله تعالی نو بس کچھ څنګه ردا کارو کو فانک اذا من الظالمین د خدای پرکټ کی تر ران هو اولی کله شوی د خدای پرکټ کی ته کریمینل اولی کله شوی ها وانت و ان یمسسك الله او صلی الله تعالی خبر مزید وضاحت سره کوي و ان یمسسك الله اکثر رسول کی تا الله تعالی بزرن په یو تکلیف معمولی تکلیف فلا کاشف له نشته دلر کوم کې غیر پار الا او مگر فق الله دې سوای د الله نه ستا معمولی تکلیفو برسو نشي لر کوله و ان يردك بخير قال او غاری تا د پار سخير فلا راد نشته دې واپس کوم کې له فضل دې مېرا باندې د الله نه پارې سو کټر دنیا مخالفي او چې خدای تعالی پر دې کم خیر کې سره کړی اخر به خامخه تا ته ملاوي یصیب به رسول کے اللہ تعالیٰ تخیر پل آ جاتا یا شاو چی اللہ غاری مل عبادی دو بندگان اقبلونا وو الغفور الرحیم ادعا اللہ تعالیٰ بخون کے میرا بان ذات دے قل تور تغوائے ہو پیغمبر یا ایوہ الناس او انسانا یا ایوہ الناس او انسانا نہ اہل مکہ نہ قریش نہ عرب نہ عجم نہ او انسانا تا قیامت پورے قد جاءكم الحق تاکی سر راغلی تاست حقیقت و رشتیان ربکم دا جانب دا رب سانا دا قرآن دے پیغمبر دیتا وضاحت سر ہوا یا چو واضح حقیقت دا خدای طرف نا راغلی دا قرآن دے زور سر پیغمبریا قد جاءكم الحق من ربکم راغلی تاست حق دا جانب دا رب سانا فمن اتدا پس آغا سوک احتدا چه ہدایت واغست فا انما خبر دادا یا تدیل نفسے اغا گائیدن سخلی دا فائدی دا زان فل پارا ومن ظلہ سوچ گمراش فا انما نو خبر دادا یا ظلو قلیحا چه و بعد دا گمراحی داغا و پریوزی اغا باندے اللہ تعالیٰ وی کچا دا خیر لار واغستا فائدی دا اغا دا کچا دا گمراحی لار واغستا و بالیم دا اغا دے و بالیم دا اغا دے ومن ظلا سوچ گمراش فإنما خبر دادا یا ذلو غلیحا چه گمراہی و بال بپریوزی اقبالی وما انا غلیکم بوکیل اب پیغمبر تا اللہ تعالیٰ ویچی دا خبر دوی توازح کا چه وما انا غلیکم بوکیل انیمز تاسو بان مسلط چه فورس کوم بمو سپا تاسو مسلط نیم چه فورس کوم بمو چه پزور بدا لار دا خیر نی سی نا زما کار صرف داری چه کنوے کوم بتاستا سپا کوم کنوے کوم با او ایک اتموست کنوینس کوم بتاسو کنوے کوم بدر تمیسی او تاسو با کنوینس کوم کنوڑ کوم با منا نوڑی کدار ترہ دری لفظ نا دار ابھی کنوے کنوینس ناٹ کنوڑ نو ناٹ کنوڑ دا پبرے کرتیو لیکن بائی فورس یعنی ایک میسیج کنویش ہو سڑے کنوینس ہو اب پرے کنوڑ کیجی اسی جی خو پیغمبر ہوئی چھ زکر نوڑ کول نکو جسو کنوڑ کوم نا زسر اپسو کوم میسج کنوے کوم سڑے کنوینس کوم میسج کنوے کوم سڑے ہاں نہ تا انگریزی لفظوں ہوا ہے کم انگریزی لفظوں دوارا بھی یو طریقے سے شروع کی ہاں میسج کنوے کوم سڑے کنوینس کوم کنوٹ کوم ہے نا ٹول شروع کی دا سی او ایم وی ای نا سی او این وی سی او این وی لیکن موجودہ زمانہ کے دل تک دا پروپیگنڈے کے رجعہ تشہ اسلام بائی فورس کنورشن کئی منگو نہ کئی قرآن کی واضح تھا اسلام سے کئی میسج کنوے کئی سڑے کنوینس کئی کنوٹ کئی ہے نا کنوٹ کی واپ پلا کنوٹ کی واپ پلا فإنما ومن ظل سوچ گمراش فإنما خبر دادا یا ذل غلیا و بعض گمراہ پریو زد بان لے وما انا غلیکم بوکیل نیمز تاسو بان مسلط استاسو افیرز دا پارا ڈسپوزر کو نہیں چستاسو معاملات با ڈسپوزر کوم تاسو بان جبر کو نشم کو لے لیکن دا جبر ماتا اللہ حق نہ دے رہا کرے نہ ماتا اللہ سے مدائم رہا کرے فقال ایک حضور مسلمان ہوا وَتَّبِ اس پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وہی چھے ہاں تو خپل محنت کے کنوے کولم کے تر خپل وسط کنوینس کولم کے بلا دیر خلق کا کنوٹ کی گی نا نتابہ انٹینشن رہ جی تابہ انٹینشن رہ جی زور در بلے رہ جی تعالیٰ زور رہ جی تو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ تسلی ور کئی چه وطبع ما یو خائلے کا اتباع کا ودا گا چه وحی کول جیتا تا پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وہی دیکھو گورا پردے کار پا پسر نا آئی کہ پردے زمہ داری پسر راوستا نا دل زور در کئی صحیح پردے زمہ داری چھلے پسر راوستا نا غصر در کئی نا چستا کم زمہ داری بس اغیر سر مخلص یا غصر در کوا استا زمہ داری سدا بس پالو کوا وحی وطبع ما یو خائلے کا اتباع کا وداغا چی وحی کون شتا تا وصبر اد صبر و استقامت مظاہرہ کوا don't be in hurry don't be hasty don't be emotional don't be in hurry don't be hasty don't be emotional مجز باتی کیے گا مبی صبر کیے گا معجلت کوا جلد بازی ہوئی ورنہ فارسی کی وقت سو ہاں عجلت وصبر صبر و استقامت کوا ترکمی حتی احکم اللہ تردیچ اللہ فیصلو کی وہو خیر الحاکمین دقا اللہ تعالی بہتر فیصل کون کے دے خلاصہ سورت ابتدا کے دا خبرہ چرا قرآن کو حکمت والا کتاب دے خو خلق تدا ناشناخ کاری چرا دوی پا عزیز سنگ نازل شوے دے عزیز بھائی تاسو بیا دلائل توحید دا کائناتی نظام سخا دلائل توحید دا کائناتی نظام سخا بیا شکایت دے انسان نا چی دے احسان فراموش او شکوا پسند دے شکایتو نا ڈیر کئی چی ڈوڑا خنو ڈوڑا خنو بیا بیان دا جنت او دا جہنم بیا دلائل توحید او بیان دا دے چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے بیا دا خبر چی ایمان او قرآن دا مسلمان دا پارا دا افتخار اسباب دی بیا دا خبر چی دا اللہ دوستان آغا خلق تے چی عقیدے مضبوطی او عمل صالح وی عقیدے عمل صالح وی نتیجہ بیدائی چی دا دنیا و آخرت آباد دی بیا قصہ دا نوح او دا موسیٰ علیہ السلام چی دا غی قوم دعوت رد کر نو انجام سشو تباہی بیا دا خبرہ چی پا دین بانے سودا بازی نے کی جی او آخر کی تسلی رسول پاک تا صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغام رسوا ستا دغا ذمہ داری دا چی پیغام دیو رسو تا خلق سکے بلاور پسی پختو کی منگو بلاور پسی صحیح انگریزی کوئی ہو کیا صحیح یا کلا پختو کی منگو سپے کے بیا سو وردہ سپے کہے روکے کہ سپے کہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین نمبر من الرحمن القرآن جمع اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جعل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وانا النہار فاللہ خیر الحافظ و رحم الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ثم بعثنا من بعدهم يا لغل ومنغا فسد دغ پیغمبراننا موسى وهارون موسى وهارون الى فرعون فرعون تا وملئه او دل الدويتا ملأ مانا دل تر دل وائے حزب بآياتنا فموجزات زمونغا فاستكبرونا غيزان لو يوغانون فاستكبرو فرعون او داغر دل زان دا موسیٰ علیہ السلام و سلام دا دعوتنا دیر لویو گنو دے تاٹ آف ان دم سے بیری ہائی دے خوار مولاتا ہوں گا خوار مولاتا ہوں ناسی مولا سر سڑے پناس تا بخش داری یعنی دا مثال جو سننے دے تا خود انسان دا عرف کروان دے فستکبرو دو زان لویو گنو نو چی زان دے یوشین لویو گنو نو آغا اور ہے نا او قوائی اور ایک منی ہے نا صحیح دا لازمی نتیجہ دا صحیح یعنی مثلا استاسو ناسی ماتا او ما او رئی ذکر چه تاسو زین دارے چه دے زمونگ نا زیاد پوئی گی دے زمونگ نا لگ ہائی سٹیٹس دے مونگ دے زمونگ رگلان دیو دے کم سڑی پا زین کی دارے چه نا دے زمانا لان دے زد خدا والے چه نازی ماتا کی بے عینی دا پچلو شسا سرا فرعون سرا فاستکبرو دو ازان لو گنو وکانو قوم مجرمین او دوی قوم مجرمان فلما جاؤم الحق کل چراغ دوی تحق من عندنا دا جانب زمونا قالون دویوی انہا دا تاکی سردال سحر مبین یو واضح یو کار جادو دے قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام فرعون یانو تا اتقولون للحق آیتا سوائے دا حق باب اتقولون للحق آیتا سوائے دا حق باب لما جاکن چکل راغ تازتا اسحر حاضا چی آیا سحر دے دا تاسو دا حق پا باب دا خبر رکھوئی دا حق بارا کی دعوائی چی دا سرے سحر دے ولا يفلح الساحرون او حال دا دے چی نکامیابے یہ ساحران او جادوگران کلوم قالو دوی ورطوے اجیتنا آیا را غلی تبوتا لی تلفتنا چی وارا وی مونگا ایورٹ او ڈائیورٹ کی مونگا غم ماد آتر کونا وجدنا غلی آبانا چی مندلی دی مونگا غیبان پلاران نکانز مونگا تو اس دید پار را غلی چی مونگ دا پلار نکا دا رواج نا دا ٹریڈیشن نا دا کسٹم نا دا غیب دین نا دا غینا اڑے خبر دین کرا لی ذکر رواج پر خودل خلقو تا دیر گران کار خیاری او کن فرعون فرعون نه فرعون اس بوت من داس گپت هغه ته حق گپت نشته دا دا اس گپت قالو دو ای اجے تنا آیا راغلی تم تا لتل فتنا چ واړې تمونگا غما دا اغنا وجدنا چ مونډلې دی مونگا غیبان آبانا پلاران کونی کان زمونگا وتكونا او بدي لكما دتاسو دوارو موسى و هارون لپارا الكبرياء اولوی والی یعنی بادشاهی تاسو دید پر راغلیه چه زمون ده نظام خاتمه او که یقبل یو سیستم استیبلش که تاسو پکی بادشاهی اگوار رونا وتكونا لكما الكبرياء او ادا جشی تاسو دوارو دپارا الكبرياء اولوی والی لوی والی مانا کنٹرول لوی والی مانا فی الارض پس مکد مصر کے وما نحن لکما انی مونگ تاسو دوار دو پار بی مومنین ایمان راڑن کی وقال فرعون فرعون وی ایتونی راولی ماتا بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر علیم مانا لوی علم والا ساحر فلما جا ساچ دی سر مقابلو کی چی موسیٰ علیہ السلام سر فلما جاء السحرة قال چرال الساحران قال لهم موسى ويدويت موسى عليه السلام القوا اغرزوا ما انتم غچي تاسو ملقونا غرزون کی غیلا یعنی کم جادو چی تاسو کول غواړی اغا اوکے فلما القوا قال چدو اغرزوا بل ذا اللہ تعالی فرمائے حبالهم وعصيهم دیسر الرسائل پڑی اغه اوغرزول او ستکونه ور سره اغه اغه ماران جوش فلما القوا كلت دو غرزول اغرس يوسكون اقبل قال موسى و موسى عليه السلام ما جئتم به السحر اغت تاثرات لكني بي اغيبان سحر بي ان الله تاكي سر الله تعالى سيبتلو زرد چفائل بكي ختم بكي ديلا باطل بكي ان الله تاكي سر الله تعالى لا يصلحو اسلام كيين كاميابي نور كيين عمل المفسدين عمل دا مفسدان لا دا آیت قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين چابانه کړه سحر اثر وی نو دې تدری واره مخ کې درود شریف وای یو ول زل دا آیت او بو باندې تلاوت کوي هغه او هغه بنده تور کوي د سحر اصل ظاهر کیږي قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين فلما القوا ثرنا قال قال نشور قال موسى ما جئتم به السحر ها اخر نخبيك اصل كاروبار شروع كنت بس ديري دي سكن دتو خلق تو هم پرستی یعنی ربل کے ہٹول خلق دی کہ سنگ شرشا دو نو تقریبا 50% خلق ای پدی کی ما بن شرشا دو کرے من دو خدای والے تا ما جس جے دو کرے سلے کرے دربان اللہ محرمات کم تو الحرام دا بزنس چلی او پای کی انویسمنٹ دیش دا او نمبر دیم یعنی پکی انویسمنٹ دا خسارہ پا کم نیش دا چکنے نوی بائی دی فلما القوا قالت دو تاوکری اخبر رسائے اس تکنا قال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام ما جے تما چتا سرا تلکڑے بیا غیبان السحر دا سحر دے ان اللہ تا کتر اللہ تعالی سیبتلو زرد چی باطل بکی زائل بکی دا ان اللہ تا کتر اللہ تعالی لا یصلحو اصلان کی عمل المفسدین دا عمل دا مفسدانو یعنی کامیابی نور کئی ويحق الله الحق اصابت الله تعالى حق بكلماته فكلمه قلو ولو كره المجرمون اگر چه بدمن دا مجرمان فما آمن لموسى پس ایمان رانل موسى علیہ السلام بان الا ذریت من قومه مگر یو سو زوانانو دا قوم دا فرعون غلا خوف من فرعون ذریه معنا اولاد، اولاد معنا یوت، اولاد معنا یوت. على خوف من فرعون سرد يرد فرعون ومدائم دل داغوي ان يفتنهم چه فتنه چه بواجه دولا يعني تکلیف دیکھی تارچر بلکی فتنه مبانا ده تارچر کولو. وَإِنَّ فِرْغَوْنَا أَتَاكِكْسَ فِرْغَوْنَ لَغَانٍ فِي الْأَرْضِ دِي يَقِينًا دِيرْ غُلُو أَوْ تَكَبُّرْكَوْنْ كِي وَبَزْمَاكِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ تَاكِكْسَ رَدِيهُ دَحَدْنَ تِيرْوَتُنْكُنَا وَقَالَ مُوسَى وَي مُوسَى عَلَيْسَ إسراب مانا violator إسراب مانا violation يعني the boundaries tool violate كلمة. وقال موسى موسى عليه السلام يا قوم او قوم زما ان كنتم كچرتا سو امنتم چی مان مروڑے پالا تالا بانے فالے توکلو نپدا اللہ تالا بانے اعتماد کہی ان كنتم مسلمی کچری ایتا سو اسلام قبل ان کے فقالو ایتوی غل اللہ توکلنا. نو اس موسى عليه السلام ورتوئے چی مخالف زمونگا دیر پاورفل دے مخالف نه ډیر طاقتور دی او دغه طاقتور سره به یقینا مونږ تارچر کوي. اوس د طاقتور په مقابله کې تاسو صرف یو طاقت د عقیدې دسو د عقیدې چې اعتماد بساتی چا باندې الله تعالی باندې نه استقامت او سټیبلیټی به در کې راځي او که همت دې بایل نو بس پتا شکستو شکست یې وخوړه څه دې وکړه شکست یې وخوړه. نو دې وجې موسی علیه السلام قوم ته وویل چه یا قوم او قوم زما ان کنتم آمنتم باللہ کچرتا سو ایمان ساتلی اللہ تعالی بانے فالے توکل. ایمان تا قضا دارا چه اعتماد ان پا دغی اللہ بانے ہو گئی او چه کرا دے اعتماد پا اللہ را گئے نو بیا تکلیف فیس کول تا تا مشکل نخیاری بیا اگر تکلیف سرے خندہ پیشانہ سرا دا او صرف دا خبر تکلیف تا چه منگا تاسو نشو فیس کولے التا موسیٰ علیہ السلام او داغم مرگرو یا پیغمبرانو دا غوی مرګرو بدنی طور څومره ټارچر شو خو ای په استقامت کې فرق را نه غي ای استقامت کې فرق را نه غي دی وجه وچ هر کس نه میردا هر کس نه میردا کې دل زند د شد بهشت سب تست بر جرید عالم دوام ما بس خلق دایمی ابدی شي چې هغه قربانی شي په استقامت باندې صبر استقامت باندې مونږ خو زر داسې غصه کې را شو بس لوس ٹیمپر کو سوکو لوس ٹیمپر کو زکا خبر را سر پلانی ونی من اللہ زپا حقا متپا حقا ہے زکا فیا مخالفت گئی تپا حقا ہے زکا ہے مخالفت گئی اس کا تام تبلیغ گو لے میوزک کے کورن بیاغ مخالفت دکھو بیا خدر سنوار گرو چیزو پکی سورہ ڈونیشن باچو بیا فاغو ہوئی زمائی سا سورہ دا زپا کی در سر سو سکتا دکھا تکو شیطان جو سنا پشکول او دلتا شیطان کشکول گئی حلتا پشکول گئی او دلتین باب کی کشکول کئی نو از شیطان کشکول خو ډیر تیز دی نو چې هغه کشکول کئی نو یقینا هغه سړی چې کوم ستا مخالف دی هغه به سختې خبرې کوي نو دغه ته خو استقامت مطلوب دی چې سړی په خنده پېشانه ی چې ته کینه که نه مرګریا خبره خو لا کوو که نه صحیح شو او که تا خدای رستا بیخو باسی خدای دی بیڑا غرکا کا تاسو خدای والی تباشی کلام کلام صحیح لیکن نصف لکھا تاو شرسا خو لوس لیمپر نکوی جیسے باس کی پھر کوئی کلنگی مذہبی خبر ہے کہ بلوس ٹیمپر نہ کی دلت شیطان یعنی شیطان آقا طرف تا کشکی پشکی ہے دا سے چیت لگیا مخالفت کوا صحیح او دی طرف تا بانے محنت کی چطور تا غصہ شاہ دا سے خبیص شیر دوار طرف تا کار چکی وقال موسى وموسى عليه السلام وقوم زما ان كنتم امنتم کچری تاسو ایمان ساتلی اللہ تعالی بانے فالے توکلو دا اللہ تعالی بانے اعتماد کئی ان کنتم مسلمین کچری تاسو مسلمین خدای تا سرندر کو ان کے سبمیشن کو ان کے نو اسلام مانا دارا چھ دا راحت او دا تکلیف پا دوارو بوقوبان با سبمیشن کے اللہ تعالی تا نو کل دا یو تصور پا ذہن کرا گئے چھ سبمیشن تو اللہ سبحانہ و تعالی اینی بیر ایوری ویر اینی ٹائم ایوری ٹائم پلیس او ٹائم ہر وقت په هر ځای سبمیشن الله تعالی ته ډزنٹ میک ډیفرنس. دا موقعه د خوشاله ده که د غم ده، دا موقعه د مرګرتیا ده که د مخالفت ده. خو ته خو سبمیشن کې الله تعالی هلته بیا سړي کې سټیبلټي راشي، بیا سړي کې استقامت راشي. فقالوا ادعي على الله الله تعالى باندې توکلنا اعتماد کړه مونږه ربنا او رب زمونږه لا تجعلنا مگر دې مونږه فتنه تختې مشق دی. خو وګوره مونږ په سکول کې لیکل به کوو، لیکل یو تخته به ورسره باندې مشکو باندې مشکو تختې مشک د انسان دپاره جوړېدل معنا داره چې دا ظالم راباندې چلونه زده کوي. یو ورځ راسر یو عمل کوي، بل ورځ راسر بل عمل کوي، په درېیم ورځ بل شان ټارچر کوي. نو دا دعا کوي چې ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. دا دعا کوي همیشه منځ نه بعد چې او الله تعالی مونږ د ظالم قوم لپاره تختې مشک م جوړې، ظالم قوم لپاره تختې مشک م جوړې چې هغه را باندې چلونه زده کوي. مونږ اوس کوي را باندې تاسو هم دا لفظ وایي چې چلونه را باندې زده کوي، یعنی یو ورځ راسره یو عمل کوي، بل ورځ بل عمل کوي، بل ورځ راسره بل عمل. ونجنا برحمتک او نجات را کې مونږ له پر رحمت بل من القوم الكافرين لقوم كافرانا واوحينا الى موسى وحي وكرم موسى عليه السلام او رور درتا ان تبوا اچ تیار کئ تاسو دوار علی قوم کما قوم بل پارا بمصر مصر کی بیوتن کورونا وجعلوا بيوتكم ابغضوا يكرون قبل قبلتن نقبلتن معنا خدارا چې تاسو نقشه داسې جوړ کړئ چې تاسو د کور مخ قبلي طرف ته وي، تاسو د کور مخ څه طرف ته قبلي طرف ته وي. دا تبرک ته پاره دتر پاره دا تبرک ته پاره یو معنا فائدارا. او دا معنا چې وجعلوا بيوتكم ابغضوا يكرون قبل قبلتن زائد عبادت قبلی ته مونږ څه کوو؟ عبادت کوو ورته. نو د قبلی معنی څه ده؟ زائد عبادت، یعنی معنا دا ده چې خپل کور د عبادت نه بالکل فارغ مه ساته، د عبادت نه خپل کور بالکل فارغ مه ساته. اوس د مسلمان دپاره حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لقد هممت ان امر فتيتي ان يجمع الحطب. زما کله دا اراده وشي چې زه خپلو ځوانانو ته ووایم چې تاسو خاشاک را جمع کړئ. خاشاک وایي تاسو اور بلور پانه چې تاسو خاشاک را جمع کړئ، صحیح. او بیا چا ته حکم وکم چې زما په مسله تودرېږه منځ کا، او زه دا خاشاک د هغه چا په کورونو واچوم او اور پرې ولګوم چې څوک جمع مانځه ته نه راغلي. خبره ده کړه چې دا خاشاک چېرته واچوم؟ دا هغه چا په کورې واچوم چې څوک د جمع مانځه ته. نو اوس دې نه پته ولګېده چې د جمع منځ څومره اهم دی چې مسجد ته به راځي، چېرته به راځي؟ مسجد ته برابر جمع مانځله. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا تجعلوا بيوتكم مقابر، د خپل کورونه مقبره مه جوړوي. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، د خپل کورونه مقبره مه جوړوي. وجعلوا لها حصه من صلاتكم، د خپل کورونه لپاره صحیح صد مز مقرر کړئ، د خپل کورونه لپاره صحیح صد مز مقرر کړئ. نو معنا دا رسیا سنت کور کې کوا، یا که سنت په مسجد کې کړي دوه رکعاته نفل کوو کور کې چې کور دې به برکت نشي. خبره ده کړه خبره. نو دا موسی علیه السلام ته الله تعالی حکم کوي چې وجعلوا بيوتكم قبلة، او خپل کورونه د عبادت ځای وګرځوي. واقیموا الصلاة اقائم قیموا وبشر المؤمنین بشارة ولکیم مؤمنان. وقال موسی علیه الصلاة والسلام ربنا او رب زمونگا انلک آتی تا تاکی سر تاور کری فرعون تا و ملعه اڈلی دتا زینتا. زینت مانا بیوٹی آف دس ورڈ، بیوٹی آف دس ورڈ، دی دنیا زینت، دی دنیا زینت. حکومت اغی سر دے، موٹر اغی سر دی، بی ام ڈبلیو اغی سر دے، مرسیڈیز اغی سر دی، بیوردی ہل کے بنگلے اغی سر دی، بینک بیلنس اغی سر دے، پراپرٹی اغی سر دا، دا زینت دے، دا دنیا زینت دے. ربنا او رب زمونگا تاور کری فرعون تاو ڈل دا تزینتا خوبصورت دا دنیا و اموالا اڈیر مالونا فی الحیات دنیا پجون دا دنیا کی. نو حکومت مغی سر دے، دولت مغی سر دے، حکومت مغی سر دے، دولت مغی سر دے. ربنا او رب زمونگا لیو ذلو عن سبیلکا انجام کار بدائی چی دی بخلق گمراکی دلارستانا. چې چا سره ډېر مال وي نو هغه لګیاي خلک ګمراه کوي، چې چا سره حکومت وي هغه لګي خلک گمراه کوي. غریب سړی دا کور کې خپله خدا خبره نه مني بل څوک گمراه کوي. صحیح ده مسلمانه ده هم غریب سړی دا کور کې بل څه نه خبره نه مني او مالدار سړی مفت کې مونږ خبرې ته غوږ کېږو حالانکه دا خرج وي په خبره نه پوهېږي کبھی فارسی اور شاعر ڈیرا جی خبر کرے نا سوئی سے پلا خانا نہ وہی نشان روح گوید نشاتی نشات روح گوید عشق چو بدنام گردد نشات روح گوید عشق چو بدنام گرد عاشق کی عشق کی بدنام سے ٹول خلے کی اوپی جانی ددی ادھر روح خوشحالی سی جو اس خلق کو تو پتہ لگے گا سزا عاشق چه نشات روح گوید عشق چو بدنام گردد چو کفر از کعب برخیزد همه اسلام گردد چو کفر از کعب برخیزد همه اسلام گردد فضول و یا و گویی گفتگوی مرد دانایی فضول فضول خدا سن بوائی بے مقصد خبری یا و گویی خرافات یا و گویی ستا ہوئی خرافات فضول و یا و گویی گفتگو یہ مرد دانائی عقل من سڑے دانا سڑے چھو گفتگو کئی وہ غریب دے خلق کوئی راہ سے بکواس کئی کوئی کہنا فضول لگیا دے سنگا پر بچیم بھئی بابا تلی ونے شرے فضول و یا و گویی گفتگو یہ مرد دانائی خرافات غنی پرورد یہ الہام گردت اور اس نے شیر اڑی کا چھ فضول و یا و گویی گفتگو مرد دانائی خرافات غنی پرورد الہام میں گرد دا غنی و دا مالدار سڑی خرافات تو خلق دا گو گی تو بولیں Thank you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه ولقد بوانا اتاك اكثر وكرمون بني اسرائيل تام بوا صدق خيستزاي ده فرعون ده غرقيدون بعد الله تعالى ورت مصر وركو بيا ورت ده مصر ما بعد اس فلسطين تلار شيء دي ده فلسطين ده تلونا انكارو في سورة مائدة كي واقعاتي رشي وجالتا جنجو قومونا دي مونغا نشو تيلتا فكا بزدل شيو سشي شيو ديرا مدى فدا غلامائي كي او چې دباو سره پاتې کې هغه بیا همت نشي کولای هغه وي کسر او چتوم نو بم راځي ا بیا سوې او وي بم را روان دي کسر او چتوم نو بم را روان دي ځکه یې ریدلې نو دوی یې ریدلې د فرعون دور کې وینا نه الته جنگجو قوم دي مونږه الته نشو نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وې اوسې بوده دې سارای سینا ته نو دزرت اف سینا ته وستن نو الته سخت ګرمي و الله تعالی ور پر بیا هم احسان وکړو چې دوی باندې او په سخت نور کې وریت ولاړه وا سمو وریت بولاړه چې سایه ته جوړه کی نمبر دیم او بنوي هلته یو غټه تیګه پرته وه موسی علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی وی وی دې تیګې له په دې خپلې سټیک باندې یو گزار ورکړه چې هغه گزار ورکړه فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا دولس چشمې د هغې نه روانه چې دی دولس قبیلې وې د هرې قبیلې ځان له خپله خپله چشمه وه صحیح دوی ته د خوراک ضرورت و دو قسم خوراک پکاري یو چې کاربوهایډریټ وي پکې او بل چې پروټین وي پکې نو که سړی صرف کاربوهایډریټ خوري نو دا هم نقصان پیدا کوي او که صرف پروټین خوري نو دا هم نقصان پیدا کوي نو د پروټین لپاره د کرک ورته پیدا کړل په دغه سارا کې اوس کرکان وو داسې دوی په لاس رانیول داسې ورته مسخر کړي وو او د دې کاربوهایډریټ لپاره د خوږو لپاره دا دا دا تاسو ورته سوای کاند کاند پېژنې کونډې ورته وای دا ونه پورې نه خطي صحیح خو هغه به داسې کونډو چې هغه به خوږ وو دا خو پیکی کنه دا خوږ نه وي او سخت وي یعنې قوت والا شی وي خو خوږ نه وي صحیح هغه به خوږ وو نو ونه پورې به مو نه خطي وو او د شپې به داسې لکه د دې ژاله ژاله پېژنې کنه لکه د ژاله په شان به اورېدل د دانې دانې به د ځمکه باندې پرتې وي نو دوی به را واغستې بس داسې کینډي باران به کېده د شپې به د کینډي باران کېده نو الله تعالی فرمایي چې ګوره ما ورته څومره ښایسته ځایونه ورکړي وو او ښایسته طیبات رسکولې مې ورکړي وو اول په مصر کې بیا په سهارا کې بیا چې سیریا ته راغله سیریا مانا فلسطین شابه ته په لخانه بیا لیټې ولقد بوانا تاكيك فرور كرمونغا بني اسرائيل اولاد اسرائيل تا مبوا صدق خيست زائي مبوا صدق المعنى شايست زائي نو شايست زائي اول مصرو لك بل ذا الله تعالى فرمائي كي دا فرعونيان دوي كم تركو من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وفاكهة فيها آمنين ثم اورثناها قوما اخرين الله تعالی فرمای بنا ډیر کلټیویټډ زمکه وای پر خدا باغونه پر خدل بنگلې پر خدی او الله تعالی وای هغه میراث کی چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا غي ډیولپمنت شو دیتہ مفت کې ملاو شو چې کله لړ صحرا سینا تا نو سو شینو الله تعالی ورکړ ما تاسو ته نمبر اول دیتر نو شایسته ده اول مصرو ځکه بل ځای الله تعالی فرمایي چې دا فرعونیان دوی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و فاکهة فیها آمنین ثم اورثناها قوما آخرین الله تعالی فرمایي بلا ډیر کلټیویټډ زمکه هغه پرې خودا باغونه پرې خودل بنگلې پرې خودی او الله تعالی وای هغه میراث کی چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا غي ډیولپمنت شو دیتہ مفت کې ملاو شو چې کله لړ صحرا سینا تا نو سو شینو الله تعالی ورکړ ما تاسو ته نمبر اول دوی ته سایه ضرورت نو کلاود دې پیدا وستل دو بو ضرورت نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا تیګه په دل سٹک بانے ہوا ناغین دولس چشمی روانے شوی دی تر پروٹین ضرورت نو داغی دا پارا کرکان بدا سراکوس شو دی تر اومخی تگر دیدل دی برانی ول اری تول بے بار بی کیو بے کو صحیح او دی تر کاربوہائیڈریٹ ضرورت انو دی کنڈے پا شکل باندے ونو پوری یا پا میدان باندے جالے پا شکل باندے دشپی دا سی خوشی دانے با اورے دی نو بسا کاربوہائیڈریٹ بے پڑل نو طول تقاضی دی دا التنا روستو لیٹران آغا وقنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون دا وفات نباد دا حضرت یوشع ابن نون پا زمانہ کی دی بیا سیریا تر آغاز سر تر آغاز سیریا تر فلسطین دا یوشع ابن نون پیغمبرو وَلَقَدَ بَوَّانَا تَاكِكْ سَرَمُنْ نَازِلْ كَرِو بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا يَنِي وَرْكِرُمُ بَنِي إِسْرَائِيلُ لَا مُبَوَّا أَسِتْنِ شَيْسْتَزَائِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَرُوزِ كَرِو مُدُوِ تَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ خواجو او پاکیز شینا خواجو او پاکیز شینا نو خواجو او پاکیز شینا خواجو او پاکیز چیزونا دا طول خوراکونا پاکیزو مو دا ټول خوراکونه خواجو مو الله تعالی وی دا مور سره احسان کړو ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا پس دې اختلاف نو تو مگر الا جاءهم العلم چې دې ته په هرالا الله تعالی فرمایي چې اوس دې ته په هرالا تورات نو ول ورته په هچا تن رالا په کتاب کې رالا چې دې کتاب په هوا ترالا الله تعالی فرمایي ال تبیا د په باوجود د یو بل سره فرقواریت شروع کو دلبازی شروع کری سی شروع کرو دلبازی شروع کری زو خلکوی چه پوی رازی نو بیا هر یو سڑے دو پوی داویداری زان لیو گرد دو رئی هر یو سڑے بیا داویداری سر چیزا پو سڑے ایم بیا آبر چا پس نروانی گی اگو ای دوری زان لیو گرد نی جوڑا زخپل یوڑا زان لخپر خلق جوڑای دغا مصیبت بنی اسرائیلو کے براغے فمختلفو پس دی اختلاف نو کو حتا جا او ملعلم مگر علا چراغ لدوی تا پوها دا پوه نباد اوکو نو دا پوه نباد چکم اختلاف رازی او کم احضاب او گروه بندی جوڑی گی دا دی دو علتو نی دی سو علتو نی دو علتو نی یو علتی وی عناد سوشی عناد پیجا لی زد دشمنی بندی یا حسد ورد ویلیش جیلسی بی سوشی بی جیلسی بی عناد او دویم مفاد دنیا بی یا دا مال یا دا مرتبه دا سشی یا دا رتبه صحیح چی ما شاروال کا بس دا بشاره پوئی گئی آغا تو خبر اللہ فمختلفو حتی جا او ملغلمو پس دے اختلاف نو کو مگر پس داغی جا او ملغلمو چراغ لدوی تپو حانو سپتو لگی دا ما تو گوری کم اختلاف چی دا جہل بنیاد بانی داغی علاج تا دنا پوئے پو بنیاد بھی داغه علاج پوشتا چې دغه بنده ته پوهه ورکا نو دی به اختلاف بس کی دغه بنده ته پوهه ورکا دی به اختلاف بس کی خو چې کوم شی د مفاد یا د عنایت په اساس داغه د ختمېدو امکان دی مفاد او د عنایت په اساس باندې چې کوم اختلاف وي ها هغه جو کې مفاد مقصد بنا را اختلاف څنګه ختم شي ها په عنایت او په مفاد یعنی تورات په هټو سره را چا کی چې په هراشي نا اگر بیا داول رئی چیز دلی ایڈرین سارے گیما پر فرار وانش ہر یہ سڑے بیا زان لگی لڑکی نو سپیشل انٹرسٹ دائی چی ما تا جرو سبا ملاو شی یا پیسے دی ما تا راہ رانی شی صحیح شو او چی دو کسان تاویزون لیاد کی سیف لخانا چی دو کسان تاویزون لیکن لیاد دمونا اچول دا یاد کی نو انتا دا مفادو ٹکراو پیدا شی کانفلیکٹ آف انٹرسٹ پیدا شی تو چې کانفلیکټ اپ انټرس پیدا شي هغه به یقینا یو بزان له ډله جوړي بل بزان له ډله جوړي یو بزان له ډله جوړي ځکه مقصد به سي چې په سي یو وای ما طرف تر روان یو بل وای ما طرف ته هغه چې کوم ډله جوړ شي وي هغه چې تا دعوت کې ناشتي کنه وای زمونږ حضرت سي مبارک چي دي او هغه چې دم را باندې واچو بس دا غاښ می داسه ودری دا سترګې بنا شي زمونږ حضرت سي مبارک هغه چې تعویز دل در کی او د مشکل نه مشکل کار بس داسه آسان شي صحیح نو شیر شاہ غریب دنیا خود در مصیبتوں مصیبتوں کے خوار سلیان خطے کے نہیں خطے اور دنیا نہ خود جنت دل جوڑ رہے خود مصیبتوں نہیں پکے صحیح سادی سے کہوے چھے درے دنیا کسے بے غم نہ باشد چھے ہوئے چھے درے دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد سکر دی دنیا تو ہوئی دار المحن تکلیفنو والا کور صحیح وردہ دار المحن، محن معنا محنت یا محن معنا امتحان، سدا قدم پا قدم امتحان دے. محن میم حا او نون، محن وحیدہ یا وحیدہ میم دے حیدہ نون دے منا حی حلوا والا امتحان جسنگ لکھ رہی سی نو دا محن معنا یا محنت دے یا امتحان دے. دار المحن معنا یعنی دا امتحان نو زائدے، دار المحن معنا دا محنت نو دا لیبر زائدے، تکلیف نو بتے رہے سبکے تکلیف نو بتے رہے. نوچے رچا منصب لوئے دے تکلیف پہ بانے ہم لوئے دے، چاہ سر جی پیسی ڈیری دی آپ پلوئے مصیبت آخت رہے کنو دے آخت. لیکن غریب سڑے کو چی آپ کو سڑے رہے دے پانسو دار لوگ دے پر بات چاہی دا آگا بھی بس بات چاہی دا بیا بس دغوں کی اور یو پیالای چہل کی یو اوچ لوڑا ور پر اوکری اصادر راکشی بس پلس وی پہ یو شار بانے وی سیلاب را گئی سرال سیلاب را گئی نیجا سیلاب را روانو اور سو خلق لگیا او چاوی دا پنکے میں دیر کیمتی اغسطے ولایت نے میرا اوڑے دے چاوی دا فریزر دا بسنگا بچ کوم چاوی دا فلانے شے چاوی دا فلانے شے پر سامان جمع کولے کہتا ہوں جس شے بچ کو او یو دا سبون گونے غریب سرائیو چاہتا سر اچھ شے نو بس او سادر راوا او سکتو کری موگے کر وی بادشاہی وی غریب ہے خالص بادشاہی من دے پو مذہب پوشو میٹو مخالق دخوای پکار آتا دی نو خلق سامان را گنڈو سیلاب ہو دو دیرہ سیلاب نہ ہو تو او کنے غریب ہے من دے پا قدر پوشو خالص بادشاہی وی نو کلا غریب ہے کی خیر بھی کلا بادشاہی کی خیر بھی کلا چی او ملک بانے بارانے انویڈر اٹیکو کی نئی چاہ سرسنی ناغت حجرت کو دیر آسانی صحیح شو خوشی سوکو دیر اکبر خان کی ہاں اڈیر زور حالی سوکو کم دے کندار کے خدل دا اچھا اچھا زلو زلو وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ تَاكِكْ مُوَرْ كَيُو بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا شَيْسْتَ زَائِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرْ كَيُو مُنْدُوِتَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ پَاكِ زَشَيُنَا فَمَقْتَ اِخِيَسْتَ سِدُنَا طیبات مانا شایستہ مزیدار شیلنا فَمَقْتَلَفُو دَ اِخْتِلَابْنُو كَيَوْ بَلْسَرَا حَتَّى مَگَرْ بَعْدْ دَاغِ حَتَّى مَنَا مَگَرْ بَعْدْ دَاغِ جا او مل علم او چر آغ دوی تا علم یعنی اللہ تعالیٰ ویشی دو یو بر سر اختلاف پا ناپوہائی بانے نو پا زد باندے ہو پا مفاد باندے ہو پا عناد باندے ہو پا زد باندے ہو پا مفاد باندے ہو پا عناد باندے ہو دا جہالت پا بنیاد دے دا ناپوہائی پا بنیاد اختلاف اگر تباہ کن ندے دا ناپوہائی پا بنیاد بانے اختلاف اگر تباہ کن ندے دا مفاد او دا عناد پاسات بانے اختلاف دا توائی دا دست شدہ دا تباہی دا صحیح دیو جن سادی ہوئی چی آنکس کے نداند و نداند کے نداند آنکس کے نداند و نداند کے نداند درجال مرکب عبد الدار بماند او آنکس چی نہ پوئی گی خب دیم نہ پوئی گی جیسے نہ پوئی گی زدی دے سشے دے زدی دے عنادی دے نہ درجال مرکب عبد الدار بماند اگر وہ فاتح ورپ جال مرکب لیکن رپوی کوشش نہ گئی رپوی کوشش کو بالا گئی چھے دیا احساس مستوی زنہ پوئے گا نو داگر دعوت آئی چھے ٹوڑ خلق کو نخب پوئے گا نو اب ایسا تا خود نہیں سی ایسا تا خود نہیں سی صحیح اصد دا سادی بابا دا شے یہ دا سادی سے کماری سا گئی اوے واکت کے ندانت مکر شیر بنا خراب ہے دا سادی بابا روح تغیر تکلیف ملا ویج اگر دیر محنت کرے پر شیر ویلو چھے واکت کے ندانت و بدانت کے ندانت او نیز خرے خیش با منزل بے رساند اوہی چیو سڑے نہ پوئی گی خوپ دیر پوشی چیزے نہ پوئے گا بس دا نہ پوئی ان دا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا دا سڑی پوئے دا چی پا کمشے نہ پوئی گی او دے دا اقرار ویزا پہ نہ پوئے گا دا دا پوئے دا صحیح او چی نہ پوئی گی بے ویزا پوئے گا دا دا جہالت دے اور بین کہتا ہاں آو بالکل نا خو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرمائے لئے کلما ازددت علما ازددت جہلا سمرہ سمرہ چیز ما علم او پو ایسی واقعی گی دمرہ دمرہ زمد جہل واقع پل جہالت بانے واقع کی گی چھو اسے تروس پر یہ خبر نو کوئی سور جاہلی بل از بیان نوے معلومات او میں تروس دا خبر نو بانے سمرہ نا پو ایسی رہے صحیح یہ وار پر ممبر بانے ولارو بیانے کو چاته نه تاسو کوم مخالفین او سیاسي څه شو سیاسي مخالفین سیاسي مخالف به د پبلک روان د تنه د تاسو کې اجرا پکې انوال کی څه کار مقصد دی چې خلکو نظر کې یې نه وي ورته نه د دلی دلته راو ډېر پوه سره نه د یو مسلې تاسو ته وکړو او دا څه کمپلیکیټډ مسله وا چې هغه لپاره کنسلټیشن پکاري حضرت دلی دلته تنه او ته له اعلم نه پوهې صحیح او هغه وو سیاسي مخالف نو ورته به مساعدت هذا المقام الاجل چې نه پوهېږي د دومره عظیم تر مقام ته څنګه ختلی منبر خو ډېر لوی مقام دی د دومره لوی مقام ته څنګه ختلی چې نه پوهېږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وسعتو بقدر علمي دې داته چې ختلی د خپلې پوهې په اساس ختلی چې څومره زما پوهه ده ولو سعتو بقدر الجهل لبلغت اوج السماء که زه د جهالت په بنیاد باندې بره ختم اوس به عرش ته رسېدلی یې یار څه پوهه سره سره تلمن سره صحیح حضرت علی ډېر پوهه سره فمختلفوا د اختلاف نو کو حتا جا او مل علم مگر با داغه چور تپو نصیب شو نو سی پو ورته نصیب شو بیا یو سره دا ولري چې ماري یو خپل ډاله حضرت پپل یې ګره دا پلان کې دا پلان کې دا اوس دا ولي پیدا کیږي ذکر چې هغه سړي په سپو یې قومي صحیح اوس دغه پو یې شیطان ایکسپلین کوي په بل انداز باندې چې دا ته دغه یو پس روانه نو دومره پوه خو ته یا دا غنه زیات پوه نو تا هغه پس ولې روانه صحیح نو هغه اجتماعي مقصد ته خطا کې انفرادي پس ولې گئی صحیح چې دا دغه لیډر پس روانه ټیک ته دغه پوه په زمانه کمه او زما پوه ته نه زیاته ده خو دغه پس زوم روانه وي او پوه سره سه پلا خان روان دی او پوه سره اجي غني او نثار احمد روان دی او پوه سره شیر شام روان دی او پوه سره اوس دغه سره اگر چې نسبتا زمونه کم پوه ده خو چې دا زمون پوه هغه سپورټ کوي او مقصد ته ورسو سمو یو اجتماعي مقصد ته ورسو اجي دار یو سره وای چې نه نه زول یو پس روان شم ا زمانه کم پوه دي زیات پوه انزال الله پر ډاله نو معنا دا چې اړ یو سره په انفرادي سوچ کې راګی دا پس کې راګی دا په انفرادي سوچ کې اجتماعي سوچ ختم شو خبر دین کړه او انفرادي سوچ سره کامیابی نه راځي صحیح که کامیابی سره راځي اجتماعي سره نو اوس د پوهې باوجود سره اختلاف ولې کوي د دوو وجو یو د معنا او ټیک وای او مفاد یو عناد یو مفاد او بیا مفاد دوه قسمه یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرث المرء المال والشرف لدینه وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام دو وجی لیوگان دو وجی لیوان دا د میج او د لیمب تاسو میج وای د میج او د لیمب او د ګوټ د اغه د رمې د پات تاسو رموای دا غید رمې د پاره دو وجی لیوګان دومره خطرناک نه دی لکه د مسلمان د دین د پاره چې حب مال او حب جاه څومره خطرناک دی دا دو وجی لیوګان نه زیات خطرناک دی صحیح یعنی وجی لیوګان اخو بچلو بیا د درې له مان لیم وګړي بس دی باندې څه کوي نو خو د درې وخل خې ډډه کا څه بس بیا څه کوي مول له ور لیم تاسو مول له ور لیم سره د دشمنې په نيته د پلاړې ولا وجه له هغه به مرګ ای صحیح بس خو هغه یو لیم وخل او خې ډډه کا څه ها تاسو چرته نه ویل چې له و به ور د شپه کې ځان و به صباح خرم نه نه بس خو دې نو خو به پیغمبر رسول الله فرمایي چې دا د مال او د جهاد حب چې پیدا شي دا حرص چې پیدا شي نا دا د دې تر تصاب نشته که څه استه د دې تر تصاب نشته چې تصاب نشته نو الا به پرې دی مسلمان چې دین ولا ختم کی ایمان ولا ختم کی بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای ان هي الحالقه دا د مال او د جاه دا محبت دی دا د ریزر په شان د سړي دین شو کوي څه کوي د چړې په شان د سړي دین شو کوي الله تعالی دې بچو ساتي دا نه چې مال نه مګر بچو ساتي مال د خدای راکي اس خود دی راکي خدای دی راکي هرڅ نه پیدا کوي دا څه وای خدای دې زموږ سره کې د هغه محبت نه شي یعنی مال خوشې ها مال خوش محبت نه کار شي محبت نه سپیلا کوله ها بابا عبدالرحمن فرمایي ها وې د دل پر صدقې لره غواړم وې د دل پر صدقې لره غواړم حسې نه چې په دنیا پس زهیریم وې دا مال دې پر غواړم چې په خیشته خلکو باندې وخورم زما خپل دنیا ته رس محبت نشته د دلبر او صدقې لره غواړم حتی نشه په دنیا پسې زهیر صحیح شو بابا عبدالرحمن به پوه سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چھے نعم مال صالح لرجل صالح یو حلال مال خیستہ مال دا صالح سڑی دا پارا دیر خشیدہ حلال مال دا صالح سڑی دا پارا دیر خشیدہ نو کسڑے صالح وی امال حرام انو دیر خطرناک شیدہ صحیح کسڑے صالح وی امال حرام دیر خطرناک شیدہ اکمال حلال وی خسڑے صالح انو بیا خطرناک شیدہ نا دا دوارا جائن توگیدر او کمبائن توگیدر مراد دی چی سڑے صالح وی او مال حلال وی چی سڑے صالح وی او مال حلال وی نو دا پیسا دا بیا پا شیطانی لارنے لگی دا بیا پا الہی لارنے لگی دا بیا کم دے لگی فمختلفو دا اختلاف نوکو حتا جا او مل علمو مگر با دا غینا چی دوی تا پو ارادا ان ربک ای او دیخو گورا پوها سره دې د خپل ناروا او د پارم دلی پیدا کول شي صحیح شو دی وجنه خو دا نیمګړی مولا چی دا ډېر لوی خطرناک دی لپاره نیمګړی مولا چی یا خو بالکل سوره می په کار دی چې هغه دا داونی چې زه پوهېږم نو چې ورته داونی چې زه پوهېږم نو بیا رسېږي خو د علماو نه ورته پوښتې صحیح خو یو سره چې دا مولا شوی هم نه پوهېږم نه اته څه ټک پکړی او دا وېدا چې زه پوهېږم هغه د ځان د پاره نه نور خلکو د پاره هم خطرناک دی اته نور خلکو ایمان سره هم لوبې کوي دا سخت دی چې دا دې له عذاب دی هر دبر نه کوم مخکې الله بردا دې له عذاب دی او حدیث کې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمای د قیامت په عالمو کې او عالم پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمای چې ويقبض العلم يتقارب الزمان يتقارب الزمان زمانه عبارت د دنیا نه دنیا به یو بل تران نږدې شي دنیا به یو بل تران نږدې شي یعنی ګلوبل ویلج به جوړ شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سو چې دینه به ګلوبل ویلج جوړ شي خلک به یو بل ته دومره رانیږدې شي صحیح په خوا د امریکې د راتلو تصور و چې څو پورې جهاز نو شپ نو بیا شپ جوړ شنو میاشتې به لګېدې امریکې ته راسېدو باندې کولمبس سره مو د پس راسېده اده کولمبس نه مخکې زمونږ عرب مسلمانان څومره مو د باد را لګېدې صحیح کولمبس نه مخکې امریکې څوک راغلي عربان عرب مسلمانان راغلي اول مسلمان راغلي دا قران بس هم وای چې ما ځکه کلا خپل لیکلی دي چې زه کله راتلم نو ما په لار باندې داسې هیل ټاپ سو قتل چې باندې مسلمانانو عبادت خانه جوړي څه جوړي مسجد نه جوړو مسلمانانو نو بهر ته دی اني هاو خو سوره مو دکه بهات میاشت میاشت بلګي دي بیا جهاد جوړ شو اوس صحیح شو اوس په جهاد پرده اوس انټرنیټ دی بس په یو منټ ته خو ټاک ورکې افغانستان کې ناشته صحیح نو گلوبل ویلج پیغمبر علیہ السلام فرمایا تقارب الزمان دنیا به یو بدترن دی شي سی بلا خان غوري اوس قندار کی جتر خبر کوم نو بس ما بلا او دس نی تا کلی خبرم پھسا کلی صحیح شو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و یقبض العلم و یقبض العلم علم بقبض کی شی ودرابی کی اللہ تعالی علم با اللہ تعالی واپس واخلی او وی فرمای و تکثر الفتن فتنی بڑی زیادت و تکثر الفتن فتنه بڑی زیات شي او وی فرمایل چې و یکثر الحرج والمرج حرج او مرج بڑی زیات شي صحابه ته پوښتنه کوي حرج مرج څه شي چې دا پیغمبر علیه السلام وی القتل والمقاتله بلک شل بروان دنیا کې نو بس دا سلور والا خو بالکل دا تیز یتقارب الزمان دنیا گلوبل ویل دا و یقبض العلم علم کربله و تکثر الفتن فتنه خو بس خپل پرتګین بس فتنه ده دغه نه ده ويكثر الحرج قتل مقاتله بلاد شيد حديث کې د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خلک به قتل مقاتله کې اخته وي یو سړی به مړول کوي بل به مړیږي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل چې دا کوم سړی مړ کوي دته مې پته نه لمه دا سړی ولا مړ کا دې به مطمئن نه په خبره چې ما سړی مړ کا خو نه مړ کا او چې کوم مړ شاو غري ته مې د خپل ګناه پته نه چې زما ګناه سره اخر ټول مړ شو نن په دا خو اکسیډنټل درته اکسیډنټل پرې نه انټینشنلی چې په قتال روان دي اوس روان دي په ټوله دنیا کې دا قاتل چې په بن اخلاص کا خلق مرکل هغه په دې مطمئن نه چې ما دا انسان خلق کولی مړ او هغه انسان چې مرشو غیب هم پته نه چې بای مونږه ولې مړ کړو فقط نو دا د قیامت علامه ده او صادق مصدوق رښتینی پیغمبر ویلی دا اوس کوم ډیر غوړی دا کنټرول کیږي نه ځکه پیغمبر په دروغ جنل ثابت وله پیغمبر دروغ وایي نو بس هغه ویلی دا بکیږي نو ایت ویل هپن سرټن اینڈ دټس ګوینګ آن صحیح اگر چې مو پرې مکلف یو چې دا شی کنټرول کړو او کنټرول کیږي نو چې قیامت ته ځکه دا شی و جاتی چې قیامت ته سورن ځکه نو دا شی به جاتی نه صحیح نو اوس دا اختلاف چې هر یو سړی هغه دا دعوه لري چې زه پوهیم، لہذا زما د یو حزب وي، خلک د ما پسې را روان وي، خلک د ما ته غوږ نیسي، خلک د ما ته غوږ نیسي. اوس الله تعالی فرمایي چې د هر یو به دا دعوه چې په حق باندې ځیم، د هر یو به دا دعوه چې په حق باندې ځیم. د دوو مولایانو یو بل سره مناظره ده په یو مسله باندې، یو خلک راجمع دي، یو ګروپ مو د بل ګروپ مو، نو چې یو بل غونې مضبوط دلیل وي صحیح او بل بله خاموش شو، نو د مرګ ورو به تاړي ووهل. بیا چې به هغه دلیل شروع شو، دغه دلیل به لږ مضبوطېده، دا ملا به لږ خاموشېده، نو د هغه مرګ ورو به صحیح. نو دا یو ملا پکې ډېر عقلمند و، ده ته یې مولي صاحب ته راپاس تاسې یو خبره کوم دننه. نو دننه لاړه، ده ته یې وی اسې زما چې کوم موقف ته دې مسله کې او ستا چې کوم موقف دی، دواړو ته دا پته ده چې په دې کې څومره حق حده پورې ته په حقه، څومره حده پورې زه په حقه. دلبازی نیولی دلبازی تر صحه ده ستا خبره حق ده، تر صحه ده زما خبره حق ده، تر صحه ده ته په غلط یې، تر صحه ده زه په غلط یم. خو یې بالفرض زاړو کامیاب هم شوم په دې بحث کې د دلیل بنیاد باندې، ته ما سره دا خبره منې زما ده هغه خدای مې دې وایي کده سمې ومنله، که شکر ته قرم بیا هم نه منم صحیح. نو ده ورته ویي عیني دکه زما هم کیفیت دی چې زه هم نه منم در سره. البته دې خلکو نه مې یو ډرامه جوړه کړې ده صحیح، کله په تا تاج تکي کله په ما تاج تکي، نو څه دې خیال دی دا خبره بس کوي نه. هغه ورته وي خدای دې له ډېر لوی خیر بچي ده، څه په عذاب اورېدلي وو وې سبو دې خلکو ته بهار دې بس دې خلکو ته وایي چې زه یې کور کورته موږ خپله کې سره وکړه. ان ربک تاکی سر ربستا یقضی بینهم فیصله بکی مزد دوی کی یوم القیامت پر وزد قیامت فیما کانو فی اختلفون پاشے کے چو دوی جاگے کے اختلاف کول تسلسل سر فین کنت فی شکن کچری تو مخاطب پشک کے مما دعا کتاب انزلنا چنازل کرد منگا الے کتا تو پیغمبر فسأل اللذین نسوالو کد آکا سانونا یقرؤون الکتابا چی غیل اس کتاب من قبل کا مخد تانا، یعنی آغا یہود و نصارا چه پتا ای ایمان را وړی دی هغه یې نه تپوسو کړه. مخاطب ته وایي، مخاطب مانا پیغمبر ته نه، یعنی ما او تا ته وایي، یا منکرینو ته وایي چې دا پیغمبر ته ما کوم کتاب نازل کړی دی یا دې پرې دی د ده مو منئ. ورشئ دا یهودو کې چې کوم سړي اسلام را وړی دی، دا عیسایانو کې چې کوم سړي اسلام دې نه تپوسو کوي. لقد جاك الحق تاكيد فرا تا ترى غلد حق من ربك اد جانب دربستانا فلا تكونن من الممترين فاسمكيغت من الممترين اد شكون كنا ولا تكونن امكيغت من الذين دعا كسانونا كذبوا بآيات الله چغي تكذيب كده دايتون دا الله فتكون من الخاطرين كنشيبت دزيان و تاوان كون كنا ان الذين تاكيد سرا كسان اس پیغمبر ته الله تعالی تسلی ورکړي چې څه خلک داسې دي چې دغه متعلق آلریډي مای ډیگری ورکړي چې دوی به جهنم ته ځي. دوی به څه کوي؟ نو چې ما ډیگری ورکړي چې ما جهنم ته ځي، د هغه د ایمان متعلق ته کنسن بالکل مدار، ځکه ایمان راړي نه، د خدای فیصله در وکېدای شي نه، نه د خدای په فیصله باندې څوک اپیل کولی شي، نه په اعتراض کولی شي، نه در وکولی شي. بس چې خدای یو فیصله وکړه نو بس بلیف پرې کوه صحیح. اوس چیلنج کولی شي، چیلنج کې کو بیا اله چې د خدای نه سپیریئر کور چېرته بل وي، نو شته چېرته بل څوک چېرته الله تعالی بس ما څه فیصله کړې ده، نو بی سیٹسفاید وي. ان دا د خدای مهرباني زمون متعلق د ایمان فیصله کړې ده الحمدلله. ان الذين تاكفرا كسان حقت عليهم چې ثابت شوی دا په ایمان کلمه دربستا یعنی فیصله دربستا لا يؤمنون غي ایمان راډي ولو جاءت مگر کراشی دوی ته کل آیت هر معجزه حتا يروا العذاب الالیم دی به ایمان راډي ترغه پور چې دردناک عذاب سره مخامشی قومینی فلولا كانت قريه آمنت فنفاها ایمانو آپسولنو یو کلے یعنی آل دکلی چی ایمان راوڑے وے انفا ورکڑے وے دیتا ایمان دا غیر اللہ قوم یونس مگر قوم یونس. اللہ تعالیٰ فرمائی چھ تا سابقہ تاریخ ہو گورا چھ دا عذاب وقت کے طول خلقو دی ایمان چلے والے چھکر دا خدای فیصلہ رالا چھ دا قوم استبا قوم نا اوہ بیٹو لو سوی دولو چلے والے چھ ایمان رالو. اللہ تعالیٰ فرمائی آخو بیا ٹائم دے دے قبول دے پارا چه خدای یو ځل فیصله واوري بس بیٹ از ڈن. الله تعالی وای ها یو ایکسپشنل کیس دی په تاریخ کې یو ایکسپشنل کیس دے، یو استثنائی صورت دے، اگر دا قوم یونس دے، دسرے دا قوم یونس دے چی اللہ تعالیٰ دا عذاب فیصلہ مکرا و بیا واپس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دا عذاب فیصلہ اکرا و بیا واپس کرتا ہے، ذکر فیصلہ دا عذاب دا اللہ، دا غلط ہو لکھا، فیصلہ دا عذاب دا اللہ، سابق امتون دا پارا، دا نور و شرائط سرا سرا، یو شرط با پکی داؤ، یو شرط با پکی داؤ، چی پیغمبر تبا اللہ تعالیٰ دو وطو حکم کو ادو وطو وقت بے ورد کو چی دی علاقہ بانے زا عذاب راولم پو فلانی وقت پو فلانی ٹائم تدا شہر پریش دا تدا شہر اس پیغمبر علیہ السلام دیار دس کالا مسلسل مکہ موزمہ کے سورہ پہ تغییر حضور علیہ السلام پل صحابہ کو بیو قابل کو حجرت کول حبشیتے اولے گل دو بارے وی لے کر کہنا صحیح دخرنگ مدینی منوری تر کلن اے صحابہ شروع کرو چیزئی پیو باس ان تنگا دیر ظالمان خلق دے خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خلا نواتو ذکر پیغمبر علاو دی چکنا ہے ورد تایم ہو خیل چیتو پینزے میں انتا دا پاسا پا دولس بجے پا پلانش پا بانی ہوزے ناغت دا حد نیس دے پینزے میں انتا مخی ہوزی اب سو بجے ہوزی آگا تایم فکس تایم بانی چکم اللہ تعالیٰ کو دکھرے صحیح شو نو بس ور پسی ہو بے عذاب را دی اگر قوم بانی دا یونس علیہ السلام پا باب کے بس صرف یو مسئلہ ہو شو چی یونس علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ویچی انہ فی زنا دے خلقو تا دیر تار چکنے دے خلقو دیر تار چکنے دا رات پا دے خبروں کے یو دا شعر ذکر کی گئے نا موسل موسل عراق کے بار بار پا دے خبروں کے رازی سیٹی آف موسل مشہور دیر رکھ خار دے دیر رکھ دا غل تک وہ منطقہ چی دا لکا کاؤنٹی اے کاؤنٹی تو وہی نینوا صحیح ورطا نینوا کاؤنٹی موسل لوے خار دے دے کیپیٹل دے نینوا یونس علیہ السلام دا نینوا کاؤنٹیو تھا تیرے کم در دے دا نینوا دا نینوا کاؤنٹیو تے قبر دے یولوی مسجد دے ورسرا جامع مسجد سیدنا یونس ہوئی ورسا مسجد سیدنا یونس علیہ السلام دا غلی ونے چھو دا کی یو کارو سیدا سمرہ لوی خلق دا غلطا پدی اسمہ کبانے پر اتھے پدی عراق کی کہ صحابی دے کہ ولی دے کہ پیغمبر دے دو سیر لوی مسجد جو کرنے تیلے پیسے کو سڑے رہے ہیں نو یو لوی ورسرا مسجد جو کرنے او ورسرا ورسرا تقریبا پا ہر مسجد کے گویا مدرسے جو رکھنے دا معصومان دا پارا معصومان دا قرآن مدرسہ نا دا ہر مدرسی نم دے مدرسط السدام لقراء القرآن و مجوی دے لے دا مدرسے بل نم نیش دا بس طول پس زرگون مسجدون ہے بزرگون مدرسی دی دا طول مدرسو سنم دے مدرسط السدام دے سب عجیبہ ہوندے شیئے ہو بس دا سب عجیبہ ہوندے دے ڈکٹریٹران مزاج دا سکے ڈکٹریٹران مزاج دائی چی دے صرف یعنی پرسنل پروجیکشن کئی کنا سکے پرسنل پروجیکشن کئی ہر یو ڈکٹریٹر کیا پرسنل پروجیکشن کئی فکر کوئی نہیں کنا ہاں آغام دا غشی ہے کنا پرسنل پروجیکشن دے کنا تو رو نو سے کم ڈکٹریٹر بھی نو ڈکٹریٹر کو یعنی یو طرف تا سخت گیر بھی بل طرف تا پرسنل پروجیکشن اگستے صحیح او بل طرف تا ارمیل یوم دی سکے ورطا پتا رہا سو دمارے دیشیر یہ شوف کی کنا سو دا کم ڈکٹریٹر سے پندر خود خواہش کا خود خواہش محمد داسی ہو کتاب دے کر رہے قرآن شریف ہے نا دے اے تو ایل کتاب الاخضار گرین بک لے من تو بھی دے دا پا طول خلق یعنی چھے مقصد چھے لوی منصب برتا ملاو چھے نو قبل فیڈ کیا خوصا مہارت نہیں اس پر ڈاکٹر ہے وہ کتاب دے چھے لے لے کہ جا ہو ڈاکٹر ہوگا نو پا انجینئر ہے نہیں کرے اسے کہ انجینئر ہم نہ دے نو وہی ذرا شاپ مذہب کی شور ہو شا بے طول قلب ہو دلد بیماری دا د دویم سر ته راوستا بل اسے کے دا دین دا سر چھر دی ہی سوک نگران نشتا سوک کسپوڈین نشتا صحیح اس کے بالفرض دو وام چھو پھلے کرا تصور پوری خدا نے پار کرتا پٹے کی نپوئے گے زاندہ جب عالم جو کہہ دے دعوے دارے فلان فلان صحیح نال تک دیا خواہ زبردست حطور آٹو لخل کو سرا مولا باندہ دین کے قدار گنی صحیح شو مولا غریب وی ہے در دین ایم تیک اللہ خدا ہے جہنم کا بول رہا صحیح جنہوں کو رہتا اس شیطان خلق کو دین کہہ چولے گا چھے بس خدا پروپیگنڈا کہوئے چھے مولایان زان در دین اجارہ دار گنی ہم مولا تے ہوا زان مسلمان خیاری مو ورطا مسلمانا پورا یہ خبر سنگا چس گئی حالانکہ مولا ستاپا مسلمانا اعتراض دے کرے مولا ستاپا علمیت اعتراض گئی نو آل تخلق بیادا ڈیفرینشیٹ کئی نا چھے دی مولا زمان پا اسلام اعتراض ہو کہ زمان پا دی علمیت اعتراض کرے دے یعنی آپ کو اعتراض ہے کہ اسلام پا علمیت یعنی تا عالم میں بیا علمی خبر مکوا بیا دا عالم در دکا صحیح نوالتا شیطان اغلا دن چوا چھے چھے دا مولا خلاف دا پروپگنڈا کوا بے زان دے اسلام تے قدار گنی تو بھائی دا اسلام دا در افلاب دے دا مونگو سرستان دا دیشتا اگر شیطان دیر خبیش شیئے دا الله دې موږ شیطان د لغزشونو نه په امان شي. یونس علیه السلام هغه ته الله تعالی وویل چې دی باندې به عذاب راځي. لا تر اوسه هغه ته ویلي نو چې کوم ټایم به عذاب راځي او ته به کوم ټایم وځې. صحیح پا خو فډ اپ شو دې قوم سره هغه ډو دغې ته انتظار نه کړه وباسه چې عذاب راځي نو رکشه رډې توره بلا ورپسې د ټایم نه مخکې ووته اوس چونکې کنډیشن فلفل نه شو نو الله تعالی عذاب یې ټاک. الله تعالی عذاب واپس واخست. الله تعالی عذاب واپس وا دیخوا دی ووته دی خو مهي تېر کړه. دیخوا دی ووته دی څه شي تېر کړه؟ دی ماهي تېر کړه. کوم ماهي؟ نه دغه سمه ورته غټ څه شي نه شارک نه شارک حلاکت دی ویل تا د ورته وایي پته نه شته. نه پته نه شته سمه ورته ویل ویل ویل څه وایي صحیح. په دې ویل کې دی یو الازرق وایي ورته بلو بلو دی دا بلو کلر بلو بلو کلر نو زیر دی بیا تا زیر څه ته وایي؟ دغه بلینا یو بلینا دی نه یو نه یو کلر کې څه دی؟ دغه خوله چې ده دغه خوله هغه دغه خوله هغه یعنی په سکوئر کې چې واخلې نو 40 فیټ ده. دغه دا حلق چې دی دا 40 فیټ دی. پوره لویه کمره ده 40 فیټ سکوئر دی. خود دا حلق دا تقریبا 40 فیٹ سکوئر ہے نو پورے او کمرہ دا او قرآن کریم ملتا ہے فالتقمہ الحوت سی ہوگی دے ماہی لقمک دے ماہی لقمک او لقمہ آگے تو ایچ اپنے کی پتہ ہے صحیح. لہذا دے یونس علیہ السلام مائی خیٹا کے نو فضل دا پتی حق کے پروتو صحیح. اجو اندے پروتو لگتا منز کو عبادت نے کول اللہ اللہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اب پورا سرویس پہ وہ دیکھ کے دیا کہ چلے تیرا کر دے تبلیغ تو تیرے پورا چلے بھی تیرا کر سلوی او پے اس وقت تم رضوانے دی مہی دے غال ترا دے بس ہم تنگ شو دے ہم تنگ شو نا کیک پسائیڈ بانے کیک. اللہ تعالی فرمائی جو انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین ما تے دی یقطین بوٹے را زرغن یقتی بوٹے دا کدونا خو بس زلدار بوٹے ہو زلدار بوٹے دا زیل دیتے ہوئی چی پتا از مکہ خوری گی دا حشری ورنشی صحیح نا آگے تا حشرات پر آزی نو بس زیل آگے دلاندے سے کدے خسلوی اقرار دا ماہی پر خیٹا کدا سے اوٹ لکا نوے پیدا بچے آنو دا سے نازک شو کم ماشی فکین آستانو خوسم وائرس وقت لگے دا سور در لگے دا وائرس وقت لگے دا صحیح آخو بلکل خکا انڈکٹر ہو دا وائرس دبارا صحیح. انا بس دے التا او اللہ تعالی جو غزال تد غزال سے دوئے اہو حسین یو حسین مکلہ پکڑا اگر بس آرہو ما خام رہتنا ایو ورطا پہ ورطا پولا شو دی ورطا ورطا پولی سکر تاکہ وہ خوبر شیئے ناز نہیں ورکو دے مازم سے ویلی شدونا برشی نہیں جائے بہت دے قوم حاضر ما ایجسٹر سسٹم دمنا کم زوری شیو شو بغیر شو دی نے بلشی او دا اہو دا غچی بھی شو دی دا زود حضم ہم دی پاور پلم دی ہمیشہ چھے کمشے پاور پولی غزود حضم نہیں تک بڑا دے ہو عجیبہ شہر ہے چھے کمشے پاور پولی غزود حضم نہیں دے دے غزال دا شعودی دا دی دی چھے دا زود حضم ہم دی انتہائی پاور پولی دی اب پاور پولی دینا معلوم نہیں جی تا غزال تا نا پورے کہا چھے کم غردان گوئی کم ٹوپ چھے ہوئی لکہ دے الیکٹر کروانے نو دا دے پاور دے کرا جنہ دا دم رلوی دنگ چھے ہوئی دا رسر ہو جی ہوئی دا پاور دا بجی ہوئی دا دی وجہ دے غشم دے رخشت تا خوڑا جی کلا مشترے نقی او مراد ورکا او مجھے در حفا حق کرا زیجی لرسو او ہو اورو نولے گئے تم جاوے کے مڑے شوئے یا یہ اشکار نسی ہاں ننو یونس علیہ الصلوۃ والسلام آقو آقو علال نو پہ یو کشتہ کے سور شو سکے سور شو پہ کشتہ کے سور شو انہا چی کشتہ کے سور شو انہا کشتہ درنا وا اوورلوڈ شو سشوا اوورلوډ شو او د مينت کړه غیتا ایوته موږ سره بس کیپسيټي نو نور زیات نشو لري دغه ماکسیمم دغه دی صحیح دورته یاره ور زمړی ما خامخا بوزي درته نه ای بیا دې سره مې کېږي د خیر به اوورلوډ نه وکړو نو چې اوورلوډ نه وکړو نه کیشته نو خپل کنټرول نه تا سړی یو په مولای سره تب پتن چې کوم ځای راځي کیشته څنګه باندې به نو چا په کې دا مولای سره به ته اور نه کیشته نه دا مولای سره به څوک کیشته نه نو یو په هان سره وغو نه یعنی دا کیشته یوازې د مولوی صاحب د لوډ د وجه نه اور لوډ شي دا زمونږ د اجتماعي وزن د وجه اور لوډ شي یوا بین به دا مولوی صاحب چې کړه دې کیشته ته مور اخیجو نه مونږ په ابجکشن نه کړې پورا دې ټیکنیکل سره مونږ اعتراض نه کړې نو چې اعتراض مونږ نه کړې لہذا اوس مونږ هیڅ حق نه لرو چې د متعلق مونږ ججمنت ورکو دې وګورئ دا کوم فساد دې دا زمونږ د اجتماعي وزن د وجه راغلی دی البته اوس دا وزن کمول غواړي نو دې لپاره وړ راځي دیر په بحث کو لاټری بکاو نو په لاټری کې چې شام نوم راو وته نو آ ورغو نو لاټری کې نو دې نوم راو لاټری کې نو دې ته سلام نوم راو وته په دې چې دې کو خلاص کې اے دل دې وا خلاص کا تور ته ویل داو هغه تیر فنتقم هو الحوت الله تعالی فرمای بس حوت ورته ولاړو غو لقمه کړ صحیح او الله تعالی فرمای چې لو تدا لولا ان تدارك نعمت من ربه للبث في بطنه الى يوم يبعثون کله خدای مهرباني ورباندې وشي دیوم دغه رنگ لري ما هي په دې حال کې پروت ده قیامت په لري صحیح وزنون اذ ذهب مغاظبا الله تعالی وی ما هي ولا مرګره یاد کا سو کته ما هي ولا مرګره زنون وزنون معنا ما هي وزنون اذ ذهب مغاظبا زنون یاد کا زنون سو کته یونس ما هي ولا مرګره چې زنون یاد کا ما هي ولا مرګره ها اذ ذهب مغاظبا چې کله دې په خلق غصه او خلق دې غصه یعنی دا چې واده دې غوسه وغوي ورته غوسه مولا ته چې راغره بس موږ یو مصیبت اخته کړیو کله وای دا کار نه روا دے کله وای ا کار نه روا دے هیڅ څه په نه روا نه دي مصیبت دې وکړې چې دا موږ پرې خپل میوزیک میوزیک تا سپه کار باندې اخته ده نه غي دې ته غوسه و دې هغه ته غوسه و نه دوه ته وطن پرې خود فظن الا نقدر عليه الله تعالی ولې د خیال دا چې موږ به د باندې سختی را نه ودی خو چې دې قبل از وخت وته موږ ته ټایم ته انتظار وکړې صحیح نو وایو کړو خوی فنا دا فی الظلمات فی چیغی والی فتیرو کی دننا اللہ الہ الا انت سبحانک چنیش تر معبود مگر یو تے پاکی دا تالا انی کنت من الظالمین ما واقعی دا زیادہ کرے لے چلو ٹائم نا مکر ہوا تا سمیو کلا ٹائم نا فستا جبنا لہو اللہ تعالی منگے زاری قبول اکلا فستا جبنا لہو فنجینا ہم من الغم او منگر داری مصیبت نوال نجات ورکو وکذالک ننجی المؤمنین چلو چاپا خاکی لے لے کدیو نس پشن دغت نجات ورکو یعنی دې غریب پاکی دا کې سفر نو نه په عمل کې سفر کو بس صرف یو شی یو چې دغه نه بیفور ټایم دې پروسیډ شو صحیح شو نو اما فاجه دا ټایم چې دا بنیا دي شی دی هر څه لپاره ټایم مالول ون ان ټایم ها سنگل ون سټیک ان ټایم ون سټیک ان ټایم کین سیو یو ناین یو گزار چې په ټایم ورکې دا بتا بچی نه گزارونه نو ټایم به معلومه چې دغه غزا کوم وخت ورته ده یعنی صحیح نو که ټایم در ځای شو نو بیا کې هیڅ توه نه کړی صحیح دا صحیح ده کنه او کنه بیا به نه دا نه واره وته وکړي نو خبره ده چې کله ټایم وي بس دا اوس سړی خپل منبر ته صورت لے ور دی چې هغه ټایم معلوم کی او هغه ټایم سره ها چې بس اوس ټک نو ون سټک ان ټایم ول سیو یو ناین بنه گزارونه به بچ کی که یو گزار دې په ټایم ورک صحیح همسر دې لپاره اغه کوئک تھنکینګ ډیر ضروري شه دي څه شه دي کوئک تھنکینګ او یو سره سلو تھنکینګ دي دغه بیا مصیبت باندې اخته شي اغه بیا ډوره ورسته وای او ناو آی کیم ټو نو د 2 پلس 2 میکس 4 عمر دې اوسې څه فائدہ را ناو یو ار ټو لیټ نو بس ان ټایم نو بیفور ټایم نو افټر ټایم بیفور ټایم دا ته مطلب ته ویلو کنه مونږ وطن کې دا بټای بټای ته بټای معنی دا تماکو نه ورجینیا ټوبیکو ورجینیا ټوبیکو دا سګریټ کې جوړیږي نه دا په فرنس کې په هوټل دا ټول خلکو څنګه خپل فرنس یو سمال فیکټری دا یو سړي یو سمال فیکټری نه دا پاره کې په خی په اور باندې او بیا په کمپنو باندې خرڅای سګریټ لپاره دا د مونږ د علاقې کیش کرافت دی مونږ د علاقې کیش کرافت دغه دی نو اوس دغه د بوټو نه دا پاره چې راماتای نو که پاره راماته نو کو تازه یې کنه سری تازه نغه مې دکی ماتیږي صحیح نو درو دي نه او جون جولای وي مې یو جون خپل ډېر ګرمي نو چې دغه د نور په تیر شي صحیح نه د ما دیگر نه بعد چې راماته نو بیا د امر وښینه ماتی نه بیا په ګردې کې نو بیا ماتی یې سالم راځي نه عموما د ما دیگر نه بعد د بټو مالک کیوی نه غدان سره دا والا لکان ټینیجرز دا کار ټول ټینیجرز کوي نو دا ټینیجر ځان تر واخلي او ځي مزدورۍ لپاره کنه ها نو زمونږ یو عزیز دی نو دا غریب دا ماینس دا دا دا انکی دی نو دا یو ماینس ادور غټه غټه جوړي صحیح نو دا ماینس په چینه ته خو شیر لږ شی ورته مې دي تاریخ دی ورته لري ښکاری نو هغه چې هغه سره روانو صحیح نو دا نور چې پرېږدي دغه وخت خو داسې کیفیت ډېر عجیبې د لیدو او بیا هغه به ډېر نو هغه ته به نعله وه هغه ته به نعله وه ماشومان ډېر لاجانو هغې به ورته کاکا ټوپ کړی و ټوپ نعله دا تینیجر خو ډېر شیطانا دي که نه کم لذت به ویل خو دا به د کندلې به شروع کړې مې مونږ خو تا ته دوره ضرور نه ویلې مقصد مو دا به تیار شو نو بیفور ټایم خو چې ټوپ کې نو چرته وپرېوځي نالۍ کې وپرېوځي ولولا كانت نو تاسو ته یونس علیه الصلاه والسلام د مهی خولې تلل او دلته قوم اخی دی را د خدای د قهر یې رب کار ده هغه سړی ارث شو وو نیک سړی اپو مې هغه سړی نیک سړی او زمونږ د وجه هغه وطن پرې خود د خدای قهر به روانې را شي راځي چې ایمان راډو خبره خپل هغې ځان له کلمې شروع کړې لا اله الا الله لا اله الا الله یونس رسول الله لا اله الا الله صحیح وصلت الله تعالی هغه عذاب د هغوی نه بېل راکړه عذاب یې که نه واپس کړه نو الله تعالی فرمایي دا یو اکسپټل کیس دی ادروایز راتلونکي عذاب ته چېرې واپس کوم نه فلولا قرية كانت اعوذ فلولا كانت قرية پس ولې اهل د کلو د شارو ایمان رانړو فنفقها ایمان وا چې نفر سوی و دې ته ایمان لدی قبل د عذاب نه إلا قوم يونس وايد قوم دي يونس لما آمنوا شكل دي إيمان رادو كشفنا خنم خذاب الخزي نمونغ لرك دينات رسواي والا عذاب جوند دنیا كي ومتانا مجوند مپريخود دي إلى حين ترمقرر وفور ولو شاء ربك وصل الله تعالى پیغمبر تو وي شده إيمان بفري ويل بانده دي بس بانده دي په فری ویل د سو فورس کوم نه کني که په جبر می خلق مومنا کول نو سوبه کافر دو بارش ټول به وای فورس مسلمانان اوس مونږ وژیکی کنو کی دا د خدای تکوینی حکم دی بای فورس مونږ ته کی کیږو دا د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ باتروم ته ځو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ ودو کیږو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ مریضو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ مریضان کیږو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس نو که دغه رنګ خدای حکم تکوینی کړی وای بای فورس څوک به کافر پاتې شوی نه صحیح اوس په دنیا کې انسان ته خدای مني که نه مني هغه دا ویلی شي چې چونکې دا وژي کېدل د خدای طرف نه راځي زه به نه وژي کېږم داسې کولی شي زه به نه ترژي کېږم زه به باتروم ته نه ځم امکان شته الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ایمان داسې امر نه دی دا په فری ویل باندې دی ستا او زما ذمهداري وه دوی ته لار ښودل هغه مو ورته وښودله نه او دی سب کړي دی ولو شاء ربک که چېرې غوښته پروردګار ستا لآمنا یقینا ایمان به راوړی و من هغه چا چې په زما کې دی کلو جمیعا ټولو په یو وخت اپا انت تکرئ الناس آیا سب جبر کے پا خلق والے حتی یکون مومنین حتی جشد ایمان راغن کی وما کان ر نفس اداند پا اختیار دیو نفس کے انتو منا چی ایمان ران اللہ بیزن اللہ مگر فیضن دا اللہ ویجعل الرجسا اللہ تعالی گندگی چی قد اللذین پاکستان پان لے لا یا تلون چا وی پوہی گینا قل توت او آیا انظرو عبور ایمادا فی السماوات جس شید اسمانوں کے پزما کے وما تغن الآیات و عیس پیدنور کے نشانہ والنظر و پیغمبران عن قوم آقوم تلا یؤمنون چی ایمان نراری فالی انتظرونا پس دو انتظار نکے الا مثل ایام اللذین مگر مثل دواقعات و دا خلقو خا خلاو من قبلیم چی تیرشیو مخیر دنیا کل طورت و فانتظرو انتظارو کئی انی محکم من المنتظرین زیم تاثر دا انتظار کون کنا سمنو نجی رسولنا او منگا نجات والک پیغمبرانو قلولا والذین آمنوا کسان لچیمان راولو کذالک دارنگ حقا ثابت دے علینا منبار ننجی المومنین چی نجات بولکو مومنانو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحابہ اجمعین اللہ رب ارحمنا بالقران جمع لما ذکرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تراه توانا الليل وانا النهار اللهم ربنا اننا نجعلك في نفور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم ربنا سلط بعضهم بعضا اللهم اكفناهم بما شئت وخذهم مقتدر وقالب بين كلمتهم فالله خير من حافظ الله ورحمه الراحمين